7 uur, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Tel Aviv zijn gisteren ruim 120.000 mensen de straat opgegaan. Ze eisten de terugkeer van de gijzelaars die Hamas vasthoudt in Gaza. Een deel van de demonstranten riep premier Netanyahu en zijn regering op om af te treden en vroeg om nieuwe verkiezingen. In Tel Aviv was ook een opgenomen boodschap te zien van de Franse president Macron, die zijn steun uitsprak. In Ecuador zijn alle gegijzelde medewerkers van gevangenissen vrijgelaten. Ze werden sinds maandag vastgehouden door gevangenen die in opstand waren gekomen. De gijzelingen begonnen nadat de Ecuadoraanse president de noodtoestand had uitgeroepen. Hij heeft het leger ingezet tegen criminele bendes. Bij een brand in een bovenwoning in Hilversum zijn twee mensen gewond geraakt. Het vuur sloeg ook over naar naastgelegen woningen. De brand is vermoedelijk aangestoken. De politie heeft een bewoner aangehouden op verdenking van brandstichting. 20 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd en opgevangen in een café. In Italië zijn 35 mensen gewond geraakt toen tijdens een bruiloft plotseling de vloer instortte. Het feest was in een oud Toscaans klooster. 5 slachtoffers zouden in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. In totaal waren er 150 mensen aanwezig op het feest. Er wordt niemand meer vermist. John Kerry treedt terug als klimaatgezant van de Amerikaanse regering, meldt Amerikaanse media. Hij gaat zich inzetten voor de verkiezingscampagne van president Biden. Kerry zou ervan overtuigd zijn dat hij het klimaat het best kan helpen door zich in te zetten voor de herverkiezing. Kerry werd in 2020 benoemd tot klimaatgezant. Hij was op klimaattoppen de hoogste diplomaat die namens Washington gesprekken voerde. Het weer grotendeels bewolkt met in de loop van de dag meer buien. Daarbij is ook kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt vandaag maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT? Dat zit goed! Ga voor Excel of een andere beroepsopleiding. NHA.nl. OAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OAT.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op oat.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Jen van Leeuwen scheert over het net niet te dunne ijs van het brugven onder Valkenswaard. Ontegenzeggelijk het geluid van de afgelopen week. Wat zijn daar veel mensen blij van geworden, of ze nu op de ijzer stonden of niet. En in deze geluidsopname hoor je ook mooi, als je goed luistert, dat de schaatsers even van elkaar willen weten of je wel over één nacht ijs kunt. Of het wel stevig genoeg is. Ja, is het stevig genoeg, vroeg hij. Nou, ik geloof dat het stevig genoeg was. Al was het maar heel kort. Hoort u ook iets moois of bijzonders in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. Ja, die ingezonde natuurgeluiden geven ons soms ook een klein tijdsbeeld. De actualiteit van de natuur. Ik herinner me goed dat we vorig jaar in een enorm droge periode plots een regenbui hadden. En we geluiden binnenkregen van een vollopende regenton plus dolblij commentaar. Nou, die regentonnen zijn inmiddels allemaal wel gevuld. Dus weinig mensen die daar nu nog van uit hun dak gaan. Maar hoe dan ook, alle mogelijke geluiden uit de natuur blijven welkom. Zoals deze. Een boomklever. Misschien genietend van een straaltje zon. Opgenomen door Marianne Smit in het Herema Statenpark in Jauren. Dankjewel, Marianne. Het programmaboekje dit eerste uur. Een zoektocht naar overwinterende vlinders. Het Herbarium Frisicum. Een indrukwekkende verzameling bestaande uit verzamelingen. En een nieuwe korstmossoort voor Nederland. Mijn naam is Menno Bentveld. En tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het eerste deel uit de 58e symfonie in F groot van Jozef Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Het was lekker fris de afgelopen week. Op behoorlijk wat plekken kon ook geschaatst worden. U heeft de beelden vast en zeker gezien. Hoe beleven verschillende dieren de kou? Vlinders bijvoorbeeld. Een klein deel van de vlinders overwintert als volwassen individu, dus niet als rups of eitje. En samen met boswachter Luc Knijnsberg van het Noord-Hollands Duinreservaat is Rob Buiter in een oude, verstopte bunker gaan zoeken naar die wintervlinders. Nee, het ligt hier goed verscholen tussen de doornstruiken en stapels oude stenen. Ja, we staan hier bij de ingang van een vleermuisbunker. En dat het een vleermuisbunker is, dat kan je zien aan die grote gleuf die boven de deur opengebleven is. Ja, zeg maar, hier zit gewoon een roestvrij stalen plaat en met hout. En dan kruipen ze naar binnen. Maar niet alleen vleermuizen, ook vlinders. Ook vlinders, ja. Aha, hoppa. Vol met spinnenwebben. Hufterproof. Ja. We gaan nu naar binnen. Nog één kleine aanwijzing. Wij zijn 37 graden. Gelukkig die, wel. Ja, in die bunker is het ongeveer 7 graden. Dus we nemen een hoop warmte mee. Dus proberen niet te ademen richting vleermuizen of vlinders. Want die reageren dan en dan worden ze onnodig wakker. Ja, dus, die denken meteen dat het lente wordt. Ja, die reageren heel sterk op die temperatuur. Ja. Dus. Ik kan gewoon hier de trap naar beneden klimmen. Het is een hele kleine vierkante bunker. Oh, daar hang je daar meteen al de eerste vlinders. Ja. Dit is een dagbouwoog. Oké. Ja, mooi die donkere vleugels. Een beetje door weerkaatsing erin en dan dat kartelrandje. Het verraadt dat het een dagbouwoog is. En kijk hier. Daar wat hele kleintjes. Ja. Kleine nachtvlindertjes, denk ik. Kijk, hier hangen de roesjes. En roesjes, dat zijn hele leuke nachtvlinders. Behoren tot de makere nachtvlinders, tot de uilen. En die overwinteren dus ook als zijnde vlinder. En dat doen ze vooral in bunkers. Dus ik vind ze heel veel in bunkers. En nou ja, die gaan er in oktober, november komen ze hier binnen. En dan blijven ze tot maart, april blijven ze hangen. Nou ja, en dan gaan ze op zoek naar een partner voor de voortplanting. Dus ja, we kunnen hangen hier planken met gaas. En dat gaas dat hangt er zodat die vleermuizen hier achter die planken kunnen kruipen. Hier hangt een watervleermuis. Oh ja. Oh, herstel. Het is een grote oorvleermuis. Nog leuker. Ja. Heel klein vleermuisje. Echt, nou ja, dat is een gleuf van 2 centimeter diep of zo. Ja, daar past hij gewoon tussen. Vleermuisje is 10 centimeter. Maar het is een grote oorvleermuis. En wat je nu, waar je tegenaan kijkt, als je hem in zijn gezicht kijkt, dan zie je ze binnenoortjes, ook wel tragus genoemd. Maar hij heeft enorme lange oren, bijna net zo groot als zijn lichaam. En die vouwt hij, omdat die heel kwetsbaar zijn, die vouwt hij onder zijn vleugels op ter bescherming. Dus de enorme oren zitten dus dubbel geklapt onder zijn vleugels. Ja. Ik herken ze altijd aan het varkenssnoetje. Ze hebben zo'n varkenssnuitje. Een mooi plat neusje. Ja, zo'n mooi plat neusje. Dus. Maar Luc, nou heeft zo'n vleermuis heeft natuurlijk niet heel veel keus. Die moet gewoon als vleermuis overwinteren. Maar vlinders die hebben verschillende strategieën. Die kunnen als rups of als ei of als volwassen. Ja, dat hangt heel erg sterk van de soort af. Dus je hebt soorten die overwinteren als ei. Je hebt soorten die een eitje leggen in het najaar. Dat rupsje komt uit en dan gaat het rupsje, dat eet wat. En dat gaat dan voor de volgende vervelling, gaat die dan in overwintering. Ja, je hebt ook maar een heel klein deel wat dan echt als vlinder overwintert. Nou ja, en het bekendste is natuurlijk gewoon de dagbouwoog. Ja. En bij de nachtvlinders is denk ik toch het roesje de meest bekende. En is dat dan inderdaad de strategie om in het voorjaar gewoon als eerste weer klaar te zijn voor de verse bloemen? Ja. Ze komen tevoorschijn zodra het warmer wordt. En dan gaan ze verder met de voortplanting. En dan is natuurlijk dan hebben ze heel veel nectar nodig. Want ze hebben natuurlijk de hele winter hebben ze niks gehad. Dus daarom is het ook van belang dat we gewoon in het vroege voorjaar gewoon bloemen hebben. Bijvoorbeeld wilgenkatjes, die zijn erg goed. Maar goed, als je als vlinder overwintert, als volwassen exemplaar, dan ben je natuurlijk eerder klaar dan wanneer je als eitje of als rups overwintert. Ja, en het is natuurlijk relatief ook veilig. Kijk, hier in die vleermuisbunker is afgesloten. Het blijft hier 7 graden zo'n beetje. Nou, misschien dat het nu, omdat het buiten koud is, 1 graadje zakt in die bunker. Maar het vriest hier niet. Ze hangen aan het plafond. Er kan geen muizen. Er kunnen, nou, en die vleermuizen die naast hun hangen, die zijn in overwintering. Ja, die gaan niet eten. Dat denken mensen wel eens, van nou, dan kan die vleermuis toch ondertussen even eten. Maar dan komt alles weer op gang, die hele spijsvertering. En dat, ja, dat werkt niet. Je moet gewoon rustig de winter doorkomen. Ja. Nee, waar vorst kunnen ze ook wel tegen, hoor. Maar ze kiezen juist voor een donkere plek waar het rustig is, dat ze niet verstoord worden, want elke verstoring kost natuurlijk gewoon energie. Ja, en dat je hebt weinig energie om die winter door te komen. Maar het kan natuurlijk ook in een fietsenschuurtje achter je huis, kan ook een overwinterende vlinder zitten. Ja, zeker. Als je gewoon in je kelder of in je schuur of in de fietsenstalling inderdaad. Ja hoor, als je goed op zoek gaat naar dat soort plekken waar gewoon geen kachel brandt, ja, dan kom je zeker vlinders tegen. Ja. Gewoon lekker laten hangen? Uiteraard, niet verstoren. Nee. En als zo'n dagbouwoog dan wakker wordt in je huis, hè, of in het schuurtje, ja, kijk dan even wat voor temperatuur het buiten is. Kijk, zoals nu moet je hem niet buiten zetten, want dan gaat hij onherroepelijk dood. Zet hem dan gewoon desnoods in de koelkast een paar dagen. En dat je hem daarna... Letterlijk. Ja. Nou ja, de koelkast is ook gewoon van die temperatuur. Dus dan zal hij waarschijnlijk gewoon weer rustig blijven hangen. Ja. Ik zal hier even kijken achter de plank. Er zitten ze ook nog wel eens... Even kijken. Oh, kijk hier, leuk. Kijk, dit is hier zit een heel klein vlindertje. Oh, dit is voor de fijnproevers, hè? Ja, heel klein dingetje. Dat hoort bij de microvlinders. Maar het is wel een heel mooi vlindertje, want het is namelijk de waaiermot. Ja, tenminste, tegenwoordig heet die waaiermot. Maar zijn oude naam vind ik veel mooier. Dat is de Camperfuli bloesemmot. De Camperfuli bloesemmot. Ja, het is namelijk zo dat die vlinders, die rupsen, die leven in de wilde Camperfuli. Dus als je wilde kampfoelie, dat groeit hij wel in de duinen. En dan in die bloemkelk, zeg maar, die hebben zo'n lange bloemkelk. Nou, daar legt het dat vlindertje de eitjes. En de rupsjes, die leven dus echt daadwerkelijk in de bloem. Ja. Nou, uiteindelijk komen die eruit. Dan krijg je de vlinders. En die generatie, die overwintert dus in bunkers of in keldertjes. En het grappige is dat eigenlijk hij heeft vleugels, maar hij heeft een soort pennetjes. En daardoor wordt hij een waaiermot genoemd. Hij zit ook altijd in de vorm van een waaier, deze ook. Hij zit een beetje in zo'n waaiervorm. Ja. Hij heeft inderdaad zijn vleugels helemaal uitgespreid tegen de muur. Hè? Ja, zoals die dagbouwoog, die hangt dan met opgevouwen vleugels. Ja, deze zit gewoon open, zeg maar. Dus hele andere familie als die roesjes. Maar de waaiermot. Maar Luc, het zijn van de dagvlinders uiteindelijk niet zo heel veel soorten die deze strategie erop nahouden. Nee, dat zijn maar een paar dagvlinders die echt overwinteren als imago zijnde. De bekendste is natuurlijk de citroenvlinder, hè, die je als eerste weer ziet. Maar die kom ik nooit tegen in bunkers. Die zitten toch echt onder in dichte braamstruiken of dat soort dingen. En voor de rest heb je de dagbouwoog, eigenlijk de kleine vos. De grote vos komen we tegenwoordig ook tegen. Dat is natuurlijk altijd erg leuk. Vorig jaar had ik mijn eerste grote vos in een bunker. Ja, dat is fantastisch, zo'n vondst. En de Atalanta, die overwintert ook. En de Gakkeld Aurelia, maar die kom je ook eigenlijk niet tegen in bunkers. Dus het gaat vooral, het is een klein beperkt aantal. En met die nachtvlinders is het toch wel is het aantal een stuk groter. Zeker in die hele kleine microvlindertjes, waar dat waaiermotje ook bij hoort. Maar denk ook bijvoorbeeld aan naast de roesjes komen ook hopsnuituil tegen. En tegenwoordig ook de dubbelstipsnuituil. Nou, alleen voor de naam wil je hem al zien. Geweldige namen toch allemaal, hè? Ja, vooral die laatste, dat is een nieuwkomer, de dubbelstipsnuituil. En dat is een soort die dus oprukt, dus echt zo'n klimaatopwarming vlinder. Het is altijd leuk zoeken, in die bunkers. Zullen we hier de rust en de kou weer laten weerkeren? Ja, laten wij de kou ingaan en de vlinders hier lekker in dit geval in de warmte laten zitten. Het dansarrangement voor twee luiten van het lied Wat zal ze doen en wat zal ze zeggen? Van de Italiaan Vincenzo Capirola. Onze Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Evelien den Boer uit Reden. Afgelopen maandag zag ik langs de Schietsbergse weg een zanglijster, het arme dier. Hij scharrelde in de berm. Hallo, hier is Leerbuis uit Mook. Het was een week met veel gezichten. Veel laatstelingen, ook een paar eerstelingen die elkaar mooi afwisselen. De eerste toverhazelaars staan in bloei. En de inheemse hazelaars laten katjes bungelen. En van de eerste puntjes van de sneeuwkrok en krokussen kijken ook al lang niet meer op. Maar daarnaast, op een weilandje in Molenhoek, staan de mooie bloemetjes van de verfkamillen. Gewoon te wapperen in de koude oostenwind. Karin van de Ploeg, Zwolle. Ik heb net een uurtje gewandeld met vriendin Ingrid. We hebben een wandeling gedaan richting het zuiden. En daar kwamen we in een van de bosjes een hele groep staartmeesjes tegen. Van die prachtige kleine donzen bolletjes die onderaan de takken hingen met hun lange staartjes. Beetje rossig waren ze. En we hebben echt een kwartier staan kijken, want dat was een feest. Jurgen uit Hogeveen. Ik heb er nog een paar laatstelingen. Ik ben hier zo net buiten Hogeveen bij Fluitenberg. Daar zie ik drie kraanvogels. Monique de Blij, Den Haag. Deze week liep ik in Den Haag naar het huis van mijn broer. En daar kwam ik vlakbij het kunstmuseum langs wat wij als kinderen een landje noemden. En daar, achter zo goed als kale braamstruiken, stond één narcis. In bloei, fris geel en wiegend in de wind. Bertus van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. Het is min 4 en een straffe noordoostenwind. De merels gaan snel even naar de voerplank, schokken wat stukjes kaas naar binnen en zoeken dan weer een beschut plekje op in de klimop. Met Leni Ponk uit Den Haag. Ik heb al 2 dagen voor mij in de vijver van de Haagse Beek een stuk of 10 wintertalingen die zich al 2 dagen te goed doen aan het kroos. Dit is Herman Mekes uit Nijmegen in de wijk Lindeholt. Sinds december is er een futterpaar bezig te nestelen. Die hebben een nest, ze hebben er de hele tijd op gezeten. En vandaag heb ik de futter met 1 uitgekomen jong gezien. Met Maria Lodewijk uit Renesse. Ik sta op het strand tussen Haamstede en Renesse. Een hele brede verklikkerstrand. Ik sta daar op zo'n rijtje duintjes te kijken. En al een hele tijd ben ik getuige van een groepje van 10. Ja, echt. 10 sneeuwgorzen die daar lekker voedsel aan het zoeken zijn. Hartstikke leuk gezicht. Het is lang geleden dat ik ze heb gezien. Karin Smit uit Leiden, 10 januari, 7:15. Ik sta hier in de fietsenstalling en zoals elke morgen word ik begroet door een hele hoop mussen die hier hun huis hebben. Letterlijk ook, want er hangen als nestkastjes. Ilse Stok uit Nieuwbuinen. Een prachtige zonnige wintersdag. En wanneer ik uit mijn keukenraam kijk, zie ik tot mijn grote verrassing een blauwe kiekendief jagen. Het is echt een cadeautje en ontzettend genieten. Fijne dag! Thank you. A Flower in the Rainy Night, een Chinese evergreen uitgevoerd door de Singapore Symphony Orchestra. Na 7:30 fantastische plantenverzamelingen in het herbarium Friesicum en de vondst van een nieuwe soort voor Nederland, oranje wimpermos. Nu eerst het nieuws met Marnix Ampersen. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Alle gevangenismedewerkers die werden gegijzeld in Ecuador zijn weer vrij. Afgelopen maandag werden 178 medewerkers gegijzeld door gevangenen. Dat gebeurde nadat de president de noodtoestand had uitgeroepen vanwege bendegeweld. John Kerry stopt volgens Amerikaanse media als klimaatgezant namens Washington. Hij wil zich inzetten voor de verkiezingscampagne van president Biden. Volgens Kerry is het klimaat het best geholpen met een herverkiezing van de president. De vloer van een voormalig klooster in Toscane is ingestort toen er bruiloftsgasten op stonden te dansen. 35 mensen raakten gewond. 5 van hen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er werd een grote zoekactie opgezet om de slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Deense koningin Margrethe treedt vanmiddag af. De 83-jarige vorstin zit vandaag precies 52 jaar op de troon. De koningin wordt opgevolgd door haar oudste zoon Frederik. Het weer, het is lange tijd bewolkt met in de loop van de dag vanuit het noorden steeds meer buien. Daarbij is ook kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt maximaal 3 tot 6 graden. Karin Smit meldde net al huismussen op de Venolijn. Dankjewel, Karin. En Nettie Rook en man Kees liepen een etappe van het Biesbospad. Op de velden veel ganzen, maar bij binnenkomst in het dorpje Oud-Drimmelen werden ze vanuit de heg verwelkomd door een gezellige familie huismussen. Nou mag het, in het jaar van de huismus. Dankjewel Nettie en Kees. Hoort u iets moois? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. En appen mag ook, dat geluidje, 035-6711-338. Zo direct tot 8:00 het herbarium Friesicum en een nieuwe soort voor Nederland, oranje wimpermos. Fragment uit het Adagio uit het eerste pianoconcert in D-klein van Johannes Brahms, uitgevoerd door het Cluj Napoca Philharmonisch Orkest met Valentin Giorgiou aan de piano. Dat hij ooit een van de grootste herbaria van Europa zou bezitten, daarvan had conservator Karst Meijer nooit durven dromen toen hij in 1979 begon met het verzamelen van, zoals hij het zelf noemt, botanisch erfgoed. Want herbaria zijn essentieel voor de wetenschap. Verslaggever Merlijn Snijders treedt in het Friese Wolvenga de wondere wereld binnen van de gedroogde plant. Herbarium Friesicum. Hier achter die deur. Daar zit Karst Meijer, botanist, taxonomist, curator van dit Herbarium Friesicum. Druk te werk om alles op naam te brengen. De tonen van klassieke muziek. Nou ja, ik ga gewoon naar binnen. Karst, mag ik storen? Ja, kom binnen. Vind die muziek wat zachter? Je hoort wel, we zitten in een goede entourage. We zitten in een hele goede entourage. Ik zit vaak in oude collecties, dan moet je een beetje met muziek aanpassen. Hè? Pas je je muziek aan? Ja, ik wel. Ik pas mijn muziek wel aan waar ik mee bezig ben, ja. Ja, als ik wat moderne collecties heb, dan is het misschien wat techno, ik weet het niet. En waar ben je nu mee bezig? Met iets wat net binnen is gekomen, hè? Ja, ik heb net naar klassieke muziek wel te passen. Ik heb dus net gisteren een collectie binnengekregen uit 1910 en 1923. Ik ga even naast je zitten. Dat is een collectie uit 1924. Dus ik neem aan dat het in 1924 verzameld is. Ik moet je er wel bij zeggen van, het ziet er mooi uit. Uitvoering is mooi, maar inhoudelijk... Ja, daar heb ik dan wel mijn bedenkingen bij, omdat het niet goed gedocumenteerd is in die zin. Er staat niet goed bij waar het verzameld is. En dan heeft het echt niet zoveel waarde. En dat is dit eigenlijk ook, want hier, dit grote boekwerk. Ja. En het is... Ja, het is heel, ziet er heel imposant uit. Fantastisch. En er staat ook bij augustus 1910. Kijk, en dat is het meest kwetsbare wat je kunt doen als je een herbarium aanlegt. Als je dat in een boekwerk doet, zoals je dat hier ziet. Want ja, als je iets moet omgedraaien. Kijk, het is heel kwetsbaar. Maar het ziet er prachtig uit. Maar, Karst, je zei net van inhoudelijk is dit wat minder. Ja. Er staat wel keurig bij welke plant het is. Ja, maar het staat niet waar het verzameld is. En dat is nou juist heel belangrijk, want het is natuurlijk een tijdsdocument. Het is een archief, een plantenarchief wat je dan als herbarium hebt. En dan weet je precies wat waar ooit gegroeid heeft en welk jaar. Dus dat is dan de wetenschappelijke waarde ervan. Kijk, hier zie ik bijvoorbeeld een hortensia. Nou ja, tuincultuur was natuurlijk in 1910 ook nog niet zodanig dat je veel mensen tuinplanten hadden. Dus op zich is dit wel leuk... Als een tijdsdocument, maar meer kun je er ook niet mee. Vind jij ook wel eens nieuwe soorten in die herbarie? Moet ik zeggen herbaria? Ja, de meervoud van herbarium is herbaria. Herbaria? Herbaria, nee, dat klopt. Soorten die toen nog niet als een andere soort herkend werden. En dus nu wel door de toenemende kennis. En dan vind je natuurlijk wel nieuwe soorten erin, ja. Ja. Maar ook soorten die verdwenen zijn, bijvoorbeeld als het rozenkransje. Ik heb net binnen de afgelopen tijd nog een paar collecties binnengekregen... van het rozenkransje wat toen ooit in de jaren 60, 70 verzameld is in Bergen. En grote populaties. Want het is natuurlijk ook leuk om te zien. In die tijd, als je dus materiaal verzamelt... als je dus ook veel materiaal verzamelt voor een herbariumvel... dan weet je ook dat die populatie groot is. Ja. Maar als er één klein miezertje op zit, dan weet je wel... dat het ook een miezerige populatie is geweest. Dus er is van die populatie van het rozenkransje in Bergen, onder andere... is het hele herbarium gevuld met de mannelijke en de vrouwelijke planten. En dat zijn natuurlijk wel rijkdommen. En daar kun je dus heel veel uit leren. En dan kun je dus ook weer misschien DNA uithalen voor de toekomst... of misschien nog zaden uit weten te peuteren. Want dat is natuurlijk ook wel het belang van een herbarium. Het is niet alleen het drogen van de plant op zich. Als je dus een plant verzamelt in het veld... dan neem je eigenlijk een klein stukje habitat mee... En er zit dus op zo'n plant die je dan troost, en passant, als bijvangst... zitten daar vaak ook schimmels en ook zelfs wel eens insecten op. Dus als je dus oud materiaal hebt... Ik zal een voorbeeld geven, als je bijvoorbeeld blaasjeskruid hebt... wat dus in die arme vennetjes groeit. Mm-hmm. In 1920 bijvoorbeeld. In die blaasjes zitten dus nog restanten van die insecten. Dus je kunt op die manier ook nog misschien achterhalen... van hoe was toen de waterkwaliteit. Dus je kunt met herbariummateriaal heel veel informatie halen. Ik hou wel van de uitdagingen. En nou ja, dat heb ik dan goed gekozen. Want dat heb je dan natuurlijk in die... Ik ben er dus al meer dan 40 jaar mee bezig. En het is een hele lange weg... Maar het is een hele mooie weg, want je kunt natuurlijk in Nederland... men denkt dat in Nederland alles al bekend is... nog steeds nieuwe soorten vinden en nieuwe soorten beschrijven voor de wetenschap. En dat is natuurlijk ook wel een uitdaging. We geven een oude collectie toekomst. En dat is onze kerntaak en voor wetenschappelijk onderzoek natuurlijk. Als je zo'n herbariumcollectie hebt, dan moet het toegankelijk zijn voor studenten... en voor wie dan ook. En je moet met ander materiaal kunnen werken, want anders is het echt een dode collectie. Dan heb je er eigenlijk niks aan. Dan ligt het daar maar te liggen en te verstoffen. Nee, je moet er wel mee kunnen werken. Je moet er ook, studenten moeten er iets mee kunnen, want daar is het voor bedoeld. Ja, dit is eigenlijk gedroogde biodiversiteit. Nou, hier lopen is elke plant geschikt om te drogen? Ja, iedere plant is geschikt om te drogen. De ene doet het wat moeilijker dan de ander. Als je bijvoorbeeld huislook, sempervivum, droogt... Nou, dat duurde een half jaar. Ik heb eens een keer materiaal verzameld in Oostenrijk. En ik dacht dat het materiaal droog was. Maar het begon in het herbarium nog te bloeien, weet je wel. Want dat kan niet. Ik dacht, wat komt er nu uit de herbarium op? En begon die weer tot leven te komen. Maar dat kan dus ook nog. Maar dat zijn hele moeilijke gevallen om te drogen, ja. Nou, hier zitten we dus in de grote zaal voor... waar uiteindelijk alles naartoe gaat. Hè? En alles geordend is hier aan deze kant, als we verder doorlopen. Ja, ik kom achter je aan. Kijk, wat een stellages. Dus oranje, helemaal oranje, dat is dus Nederland. Er zijn dus alle planten in Nederland die binnenkomen. En weet je wat het krijgt als je dus bezig bent om materiaal wat dus verwerkt wordt door de vrijwilligers? Want, nou ja, nogmaals, ook mijn grote dankbaarheid voor vrijwilligers. Ja. Want vrijwilligers zijn natuurlijk heel belangrijk. En we hebben dus hele goede vrijwilligers die ons daarbij helpen. Ik heb ook heel veel materiaal liggen nu nog steeds. Wat ik nog allemaal op moet plakken. Wat al van 10 jaar geleden is. Want als je een herbarium hebt, is het leven met achterstanden. Maar dat geeft niet. Je hebt het veiliggesteld. Het is niet weg, het is er. En dat is ons, nogmaals, dat is ons doel ook. Het is niet weg, het is niet in een kliko verdwenen. En het is hier veilig. En dat we geen tijd hebben om het allemaal te verwerken. Nou, dan moet de toekomst zich daar maar over buigen. Maar het is in ieder geval veilig. Het is er. Het is er. Het is niet weggegooid. Want weg is weg, hè? Ja. Dus dat is eigenlijk onze doel. Om ook voor oude collecties. En daarom ook mensen nog thuis nog een herbarium hebben liggen van. Nou, u weet het waar ons te vinden, want u geeft een herbarium toekomst. Nou, dan lopen we hier naartoe. En dan staat hier in de hoek. Er staat een iets te zoomen. En ja. Dat is dus de vrieskist. En diepvries is heel belangrijk. Essentieel onderdeel van een herbarium. Want je moet namelijk insecten bestrijden. En dat zijn vooral de herbariumkevers. Maar veel erger zijn nog de papiervisjes. En dus al het materiaal wat binnenkomt. Het oude materiaal. Dat gaat eerst de diepvries in. Kijk, zoals jullie hier dan binnenkomen, of er komen hier groepen binnen, dan het gevaar schuilt er wel in dat je dus insecten meeneemt, in dit geval papiervisjes. Hè? En dat is dus belangrijk om dat te ondervangen door het dus in de diepvries te doen. Maar wacht even, herbariumkever. Herbariumkever, ja, dat is een speciaal. Die bestaat? Ja, die bestaat. Het zijn eigenlijk oorspronkelijk tapijtkevers, maar die hebben zich gespecialiseerd dat je dan toevallig een herbarium hebt, om ook daar om dan je collectie op te gaan vreten. Maar het grootste gevaar van de herbarium is nog wel de muis. Een muis. Ik heb hier dus. Ik kwam in de tijd bij Piepiet degene die toen met de ijsberen vocht in gevecht geweest is op Spitsbergen. Ja. Maar Piet had muizen. En die was dat gewoon gewend als we daar een hapje zaten te eten. Dan zeg ik: Piet, god, daar loopt de muis en daar loopt de muis. Nou, en toen kwam hij hier dus een keer op visite en had die tassen bij zich. En toen was hij dus in het herbarium bezig geweest. En de volgende dag kwam hij in het herbarium. En ik doe het licht aan. En we bekeken elkaar recht in de ogen, de muis en ik. Want dit was dus een muis, was meegelift in de tas van Piet. Ja, en helaas, ik moest die muis. Ik heb gezegd, ja, helaas, je kan je niet hebben. Je moet dood. Je moet dood. Ja, ik vond het verschrikkelijk. Het is eigenlijk een verschrikkelijk verhaal. Hij gaat gewoon aan je vellen zitten vreten. Maar dus muizen zijn dus het grootste gevaar in mijn herbarium. Ik zal zo mijn tas even checken. Ja, dat is erom. Wacht even, we gaan nu naar. We gaan hier weer langs alle rijen met boeken. Ik zie hier ook een hooibarium. Nou, kijk, de hooibarium. Nou ja, 200 jaar oud hooi. Dat is een soort tijdscapsule van soorten die gevonden zijn toen in Juffershuis in Noord-Holland. En er zijn zes zakken van hooi. En anders zeggen, nou, donderdag, gooi dat maar weg. Wat moet je ermee? Maar als je hierin gaat kijken, dan kom je allerlei materiaal tegen wat in die tijd, 200 jaar geleden, daar in de omgeving van het Juffershuis groeide. Het is toch geweldig om te weten wat er toen groeide. Daar weet men niks meer van. En je hebt het tastbaar materiaal ligt hier. En dat hebben we dus maar een hooibarium genoemd. Want eigenlijk is hooi is ook een herbarium. Alleen, het is niet georganiseerd, het ligt door elkaar heen. Oh, hier ligt hij. Het herbarium dat verzameld is door Joodse onderduikers. We gaan hier maar even aan tafel zitten. En, het is eigenlijk een heel mooi, maar toch ook wel een heel emotioneel verhaal eigenlijk. Het ziet er prachtig mooi geconserveerd uit. Het is een herbarium wat is samengesteld door Joodse onderduikers in de omgeving van Wassenaar. Heel veel materiaal komt uit Duinruil verzameld, het huidige pretpark Duinruil. Maar dan moet je voorstellen, het is verzameld in 1940 tot en met 1943, want dan stopt het. Het is gedurende de oorlog verzameld. Gedurende de oorlog verzameld. En waarschijnlijk door kinderen van 14, 15 jaar. En de datum staat er ook, hè? 41. 4 augustus 40, 13 april 41 en hier ook 13. 41. Dus dat kun je ook mooi herleiden. En weet je wat ook mooi is? Dat, nogmaals, als je dus de data hebt van planten, kun je kijken van hoe bloeide. Wat is vroeg, hè? Men zegt tegenwoordig, oh, dat bloeit allemaal zo vroeg en dat bloeit zo vroeg. Maar aan de hand van herbariummateriaal wat goed gedateerd is, kun je door, zeg maar, over een periode van 100 jaar kun je gaan kijken van wat is nou vroeg en wat is nou laat, hè? Van bloeiwijze. Hier bijvoorbeeld willig, die bloeide op 13 april. Nou, is dat nou, was dat nog laat of was het nog vroeger? Daar kun je dus heel veel informatie ook uithalen. Dus daarom is dat ook van belang. Mensen hebben daar dus onder sterke druk ondergedoken gezeten... dit toch nog willen te maken. En had niet weten dat het ooit nog eens hier terecht zou komen... en dat het veilig is. En dat we er nu nog over kunnen praten. En dat we er nog heel veel informatie uit kunnen halen. Ook nog. Dus zo'n herbarium Vliesekum, met al zijn collecties en al zijn deelcollecties, levert heel veel mooie verhalen op. Het leeft enorm. Het leeft enorm. Dus het is niks van oudbolligheid en een dode boel. Het is ontzettend. Komt het tot leven. Door DNA-onderzoek, door mensen die mee aan het materiaal kunnen werken, maar ook door het verhalen die mensen eromheen hebben meebeleefd. En dat maakt het nou juist leuk. Die levendigheid in een dood herbarium is geweldig. Nou, muziek weer harder. Karst, ik laat je met rust. Succes. Ja, dankjewel. En ik ga weer verder met mijn mooie collecties die iedere week binnenkomen. Het is dan genoeg te doen. Deze muziek net al afgekondigd, maar dit was hem echt. Het adagio uit het eerste pianoconcert. D-klein, opus 15 van Johannes Brahms. Daar straks hoorde u iets anders. Maar de hele muzieklijst, alles wat we uitzenden... kunt u terugvinden op onze website vroegevogels.bnnvara.nl. Paar eenden op de buitenmicrofoon. Ja, nou, heel ver weg. Gaan wij verder met oranje wimpermos. Want voor de liefhebbers van korstmossen was het een van de meest spectaculaire vondsten van de afgelopen jaren. De terugkeer van het oranje wimpermos. Deze samenwerking tussen alg en een schimmel wordt in ons land al bijna 2 eeuwen als uitgestorven beschouwd. Maar is aan een kleine opmars bezig. Verslaggever Pleunaerts gaat op zoek. Even op de kaart kijken. Ja, even op de kaart kijken waar we moeten zijn. Vlakbij Bentwoud. Bentwoud, bij Zoetermeer. Bij Zoetermeer. Bentwoud is een ontwikkelingsgebied... dat eigenlijk een paar jaar geleden pas is opgeleverd. En het is eigenlijk het grootste aan ingesloten bosgebied van de Randstad nu. Huh? En we zien eigenlijk dat er de afgelopen jaren al wat leuke soortjes verschijnen. En waaronder dus eentje die we nu gaan zoeken. Ja, leuk. Harold Tiemans, masterstudent wetenschapscommunicatie. Korstmossenkenner, kan ik je ook wel noemen. Ja, dat kan wel, ja. We zoeken naar een... het is een specifiek bruggetje. Ja, een specifiek bruggetje. En dan denk je, waarom zou je in hemelsnaam nou naar een bruggetje gaan kijken voor leuke soorten? Maar dat wordt zo meteen wel duidelijk. Je ziet hier al alle jonge bos aanplant. Ja. Het zijn allemaal hele kleine boompjes nu. Ja, het is nog niet echt een indrukwekkend bos te noemen. Nee, niet bepaald, nee. We zijn er. Ja, we zijn in de ingang van het bos. Ik zie al wel wat korstmossen daar op die betonnen muur. Ja, we zoeken inderdaad naar een korstmos. Zie je hem? Oh, ik zie hem al. Ja, ik zie hem. Ja, kijk, het is echt... Oké, je denkt echt, het is super klein. Maar kun jij het al zien? Dit? Dat is hem, ja. Dat is hem, ja. Nou, het is wel een vingerkootje, Harold. Het is echt een vingerkootje, maar als we hem van dichtbij bekijken... dan wordt het al heel anders. Het zijn er een paar bij elkaar. Je ziet hier nog een kleiner exemplaar ernaast zitten. En hier zie je ook nog een jonkie. Oh, ja. En het zijn eigenlijk van afstandje... Ja, in alle eerlijkheid, het zijn inderdaad een paar gele troepjes, lijkt het. Maar als je dan gaat kijken met een loepje... dan zie je eigenlijk dat veel georganiseerder is. Dus als je zelf kijkt, dan zie je eigenlijk... Oh, ja. Kijk, kijken. En het is nu, het heeft geregend net, dus het is iets dikker dan normaal. Maar je ziet dat het allemaal kleine gele lopjes zijn. Mm-hmm. Die vanuit één punt vanuit het hout, waar het op gekiemd is, omhoog groeit. En dat er op die lopjes allemaal kleine wimpertjes zitten. Nou, en daar heeft de soort ook een beetje zijn naam aan. Het is oranje wimpermos. Mm-hmm. En hij is nu nog jong, maar je ziet al een paar kleine bolletjes ontstaan. En daar komen de vruchtlichamen uit. Okay, en wat is jong op een korstmos leven? Dat 1 jaar? Is dat 10 jaar? Dat was het een beetje per soort. Maar deze is nog maar, ik denk, een paar maandjes oud. Hij groeit eigenlijk alleen maar op de meest warme plekjes. Vol in de zon. En dat is ook eigenlijk de reden waarom het een bijzondere vondst is. Want we hebben pas, dit is de 6e plek in Nederland waar we hem van kennen. En tot 2020... hadden we geen één plek. Er was er één locatie uit de 19e eeuw. En sindsdien is er nooit meer iets gevonden. En in 2020 werd er weer eentje gevonden. En nou, hier staan we dus bij de 6e plek. Dus dat geeft ook al aan dat de soort, hoewel die nog steeds heel zeldzaam is, vaker voorkomt. Ja, het is heel zeldzaam. Word jij nou nog heel enthousiast van deze korstmos? Ja, kijk, er zijn wel superveel zeldzame korstmossen, maar ze hebben allemaal een ander verhaal. En deze is eigenlijk altijd al geïllustreerd in oude boeken en is eigenlijk altijd al bekend als een van de mooiste soorten die er is eigenlijk. Het is een beetje een soort fantasiesoort met al die zonnetjes en die wimpertjes erop. Mm. Dus heel spectaculair. En die komt dus nu opeens weer in Nederland. Ja, en dat is eigenlijk een goede reden voor, omdat het klimaat wordt steeds zachter in Nederland. Mm. Steeds warmer. Dus je merkt dat op warme plekjes deze soort terugkomt. Het is echt vooral een van de leukste nieuwkomers. Hè? Dus je merkt eigenlijk dat er in de laatste jaren een paar nieuwe vondsten zijn. En dat gaat waarschijnlijk toenemen. Maar het gaat eigenlijk altijd om 1 exemplaar of misschien 2. Maar je ziet al wel, als je er dus naar kijkt, van het is eigenlijk heel anders opgebouwd dan die andere korstmossen. Dus het heeft echt van die opgaande gele lobben. Ik zie inderdaad een soort van gele wimpertjes. Die komen uit een beetje groene bolletjes. Ja, precies. Ja, deze kan dus ook een stukje groter worden. Hij kan wel enkele centimeters groot worden. Zo. Dat is voor een korstmos vrij flink. En ja, eigenlijk, hoe groter die wordt, hoe spectaculairder die wordt. Zowel in de kleur, dus hij kan variëren van een beetje grijsgroenig tot fel geel. Afhankelijk van de plek waar die groeit. En de lobben die hebben dus allemaal wimpers. Soms hebben ze wat minder wimpers. Maar dit exemplaar dat zit meer wimpers dan de rest van het lichaam eigenlijk. En in het Engels heet het ook de golden eye lichen. Dus het is een hele spraakmakende naam. Het is echt een uiterlijk waarvan je denkt, jeetje, dat ziet er heel spectaculair uit. Ja, en lichen hier is korstmos, hè, in het Engels. Lichen is inderdaad korstmos. Ja. Maar dat leeft dus hier gewoon op een heel ordinair houten bruggetje eigenlijk. Ja, want het relingje is van hout. Is dat de ondergrond waar die zich thuis voelt? Ja, in Nederland wel. In Nederland is het echt vooral nog een kolonist. Hij is nog maar 1 keer op een twijgje gevonden van een eik. En voor de rest eigenlijk alleen maar op houten constructies. Hardhout, dat rot niet zo snel weg. En er is nog een ander ding waarom het vaak op hardhout zit. Als jij kijkt naar dit, we zitten hier aan het uiteinde van de reling. Mm-hmm. Vergelijk dit stukje eens met hoeveel korstmos erop zit, met daar, de rest. Ja, het begin van de reling, of het midden eigenlijk. Ja, of het minder dus. Ja, ik zie beduidend minder. Het is beduidend minder. En wat is nou het leuke is, je ziet hier ook wel iets meer normaal zie je wat meer geel. Maar eigenlijk al deze korstmossen zijn van heel stikstofrijk milieu. Mm-hmm. En wat is nou typisch voor zo'n uiteinde van zo'n reling? Vogels gaan erop zitten en die poepen erop. Dus wat je krijgt is dat er dus heel erg veel. Komt het echt daardoor? Ja, dat komt echt daardoor. Je ziet het ook eigenlijk overal wel terugkomen. Van de Veluwe tot Zeeland of wat dan ook. Je ziet dus dat dan die plekken duidelijk rijker begroeid zijn met grotere korstmossen en vaak ook gele korstmossen. En dat wimpermos, dat houdt dus echt ontzettend veel van stikstof. Van voedselrijkdom. Dat is een van de soorten die er juist op vooruit gaat met genoeg stikstof. Warmte en stikstof. Dus het is een gouden toekomst voor het korstmos van het gouden oog. Ja, inderdaad. Voor het wimpermos. Het blijft sowieso een zeldzaam ding. Nee, het is altijd echt een sporadische vondst. Maar we gaan er waarschijnlijk meer aantreffen. En wat je ziet in Zeeland, daar groeit je op strandpalen eigenlijk.

alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven, van Herman Koch, nu in de boekhandel. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké, okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. BNN VARA. Buiten bij het Naardermeer. Ik had bedacht, ik ga om 8 uur eens even naar buiten en dan ga ik eens kijken wat ik nog kan zien van de sterren. Maar ik had er eigenlijk geen rekening mee gehouden dat het al zo vroeg licht wordt nu. Het is al, het is gewoon al licht. Schemerend, maar nee, sterren, dat gebeurt hier nu niet meer. En daarbij, klein beetje bewolking en sowieso hier tegen de Randstad aan. Nee, er is hier sowieso te veel licht natuurlijk, lichtvervuiling. Voor het echte werk moeten we naar het Lauwersmeer. Door de International Dark Sky Association uitgeroepen tot Dark Sky Park. Een van de beste plekken waar je in Nederland sterren kunt zien. En als je geluk hebt, een deel van de Melkweg. En afgelopen week waren de omstandigheden uitmuntend en dus trok Henny Radstaak voor een Dark Sky reportage naar de Groningse Waddenkust. En later deze uitzending horen we of hij meer gezien heeft dan wij op dit moment. Nou, vast en zeker. Goedemorgen. Nou, het gaat inderdaad hard met dat licht, want ik kan mijn programmaboekje lezen zonder lampje daarbij. Wat gaan we dit tweede uur doen? Een internationale midwintertelling van watervogels, daarvoor hebben we aandacht. Onze veengebieden, die enorm belangrijk zijn voor het terugdringen van klimaatverandering, die staan onder druk. De Venolijn hebben we klaarstaan, de column van Nicky Dekker en het bijzondere leven van symbiotische garnalen. Kijk, en dat is nou echt iets om voor te blijven hangen, want dat hoor je alleen bij Vroege Vogels op NPO Radio 1. We zijn er nog tot 10 uur. Het snelle derde deel uit de symfonie in C groot van Il Bomo, de bohemer Jozef Mislivecek, uitgevoerd door de London Mozart Players. Veengebieden die enorme droogte voor hun kiezen krijgen, die kunnen daar nog veel slechter tegen dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit een artikel van Nijmeegse biologen dat deze week in de wetenschappelijke pers verscheen. Rob Buiter ontmoet de onderzoekers in hun laboratorium op de Radboud Universiteit. Yvette Telgenkamp van de Radboud Universiteit. We kijken nu naar een aantal emmertjes met veenmos. Ja, dat klopt inderdaad. Dit zijn veenmossen, die komen uit het Zweden. Die ziet er wel redelijk florisant uit. Daar groeit en bloeit nog alles van mij. Maar hier zie ik een emmertje en dat ziet er niet al te fris meer uit. Nee, dat klopt. Nou, we zien hier best wel grote verschillen. We hebben hier emmers staan die hebben we gehouden onder mooie natte omstandigheden. En we hebben hier ook emmertjes staan met mossen die verdroging hebben gehad. En nou, die verdroging voor die mossen, dat is eigenlijk best wel een heel groot probleem. Als we een veengebied hebben, want de mossen komen daar heel veel in voor. Dat zijn de biobouwers van het veen. En die mossen kunnen het daar heel goed doen en die kunnen daar ontzettend veel koolstof opslaan. Maar dat doen ze eigenlijk alleen op het moment dat ze onder mooie natte omstandigheden staan. Ja, zoals dit emmertje hier op de hoek, daar staat het water staat tot de rand. Dus dat mos is echt gewoon drijfnat. Ja, dat klopt inderdaad. Nou ja, het waterpeil staat daar redelijk hoog. En die mossen kunnen dat water dus zelf ook heel goed vasthouden, want het is echt een soort van spons. Maar op het moment dat zo'n waterspiegel daalt, op een gegeven moment kunnen die mossen dan niet meer genoeg water vasthouden, beginnen ze uit te drogen. En als een mos uitdroogt, dan raken ze dus ook wat meer inactief. En ze kunnen dan op een gegeven moment niet meer een fotosynthese doen, waarmee ze dus normaal gesproken heel veel koolstof kunnen opslaan. En als ze dan uitdrogen, dan op een gegeven moment is die balans niet meer. Dan komt heel veel CO2 uit. Ja, ze raken inactief. Dan zou je denken, ze gaan in slaap en worden weer wakker als het weer nat wordt. Of gaan ze knock-out? Nou ja, dat is dus een hele leuke vraag. Daar zijn we mee bezig geweest. Op het moment dat zo'n veenmos droogte heeft gehad, dan kunnen ze op een gegeven moment nog even uithouden. We zien wel hoe meer droogte ze hebben, hoe meer ze op een gegeven moment moeite krijgen om die koolstof op te slaan. En nou ja, op een gegeven moment beginnen ze zelfs koolstof uit te stoten. En als we ze dan weer gaan vernatten, dan doen ze daar eigenlijk best wel lang over om er weer voor te zorgen dat ze weer genoeg koolstof kunnen opslaan. Een beetje droogte, dat gaat nog wel, maar er is op een gegeven moment een drempel. Dan trekken ze het echt niet meer. Ja, zeker. Nou, je gaat op een gegeven moment ga je zo'n tipping point over. Een heel klein beetje droogte, dus aan de bovenkant, dat kunnen ze hebben. Want je geeft nou met je handen een centimeter of 10 aan. Ja. Ja, een centimeter of 10 of zo. Nou, een klein beetje droogte, dat is op zich best wel oké. Dan kunnen ze ook heel mooi nog gassen uitwisselen met de atmosfeer. Maar op het moment dat die waterspiegel te ver zakt, ja, dan kunnen ze er niet meer bij. Dan kunnen ze geen water meer eraan opnemen. Ja, en dan verliest hij het. Dan wordt het in plaats van een spons die CO2 opneemt, wordt het er eentje die CO2 alleen maar de lucht instuurt. Nou ja, het mos gaat nog niet zo heel snel dood. Na een lange droogteperiode kan hij zich op een gegeven moment wel weer herstellen. Maar het is wel zo dat hij dus echt even tijd nodig heeft om weer die functie in het systeem op te pakken. Dus eigenlijk kunnen we daaruit dus zien dat op het moment dat die mossen steeds intensere droogtes krijgen, wat we dus nu ook in onze zomers veel zien, is dat die mossen dan eigenlijk heel weinig tijd hebben om zich weer te herstellen en, en weer functioneel te worden. Wat hoor ik hier trouwens op de achtergrond brommen? Nou ja, hier op de achtergrond horen we onze gas analyzer zoomen. Dit is een apparaat dat we gebruiken om die broeikasgasemissies te meten. Want je hoort mij de hele tijd over CO2 praten. Maar goed, daar gebruiken we dus een machine voor. Dan hebben we een hele mooie doorzichtige kap. Het is hier een perspex ronde bak, zeg maar. Ja, inderdaad. Een perspex ronde bak. Die gebruiken we dan om op onze mesocosms te zetten, op onze emmertjes met mos. Dat geeft dan een mooie luchtdicht afgesloten ruimte. En dan kunnen we dus meten hoeveel van die broeikasgasemissies uit zo'n emmertje komen. Ja, Bjorn Robroek staat ook mee te luisteren, begeleider van dit experiment. Yvette zegt het al, die periodes van extreme droogte, Ja, dat zien we natuurlijk steeds vaker. Ja, en we zitten nu natuurlijk in een hele natte periode en iedereen klaagt erover. Maar we hebben natuurlijk allemaal mooi meegemaakt dat de zomers, afgelopen zomer was natuurlijk niet het meest ideale om mee te vergelijken. Maar het jaar hiervoor is natuurlijk keurig droog geweest en het jaar daarvoor is heel droog geweest. En we hebben de laatste decennia hebben we dat steeds vaker gezien. En dat is voor dit soort ecosystemen die heel afhankelijk zijn van water, is dat redelijk desastreus. Hebben we nu ook echt daadwerkelijk kunnen laten zien met mooie experimentjes. En we moeten dus eigenlijk daar heel goed over nadenken hoe we dat tegen kunnen gaan. En dit soort veensystemen zijn eigenlijk ook wel onze natuurlijke allies, om het in het Engels te zeggen. Onze bondgenoten. Onze bondgenoten, ja. Ik zoek naar dat mooie Nederlandse woord daarvoor. Om dat tegen te gaan, want dit soort systemen per vierkante meter slaan enorme hoeveelheden koolstof op. En die zouden ons kunnen gaan helpen om ook dat probleem van die koolstofuitstoot tegen te gaan. Want ze kunnen het heel lang vastleggen. Even voor de goede orde, deze emmertjes waar we nu naar kijken, met dat mooie veenmos, dat is dus een ander verhaal dan de veenweidegebieden waar we nu grasmatten op hebben liggen voor de koeien. Want die verdrogen ook met de snelheid van het licht. Nou ja, het heeft wel met elkaar te maken. Want die veenweiden, daar lagen vroeger natuurlijk uitgestrekte veengebieden op. Die hebben wij ontwaterd. Die hebben wij ook gebruikt voor brandstofvoorziening. Die hebben wij tot landbouwgebieden ontwikkeld. En op het moment dat we een agrarisch systeem heeft die wil dat bewerken, daar worden die waterstanden aan ontrokken. Die worden lager gezet. Om daar ook goed op te kunnen werken. Ja, en dat zorgt voor veenoxidatie. Dus we helpen dan ook nog eens een keer bij dat die bodem langzaam gaat dalen. Daar komt de CO2 bij vrij. Dus we zijn daar heel actief mee bezig om daar ook daadwerkelijk bij te dragen aan nog meer CO2-uitstoot. Dus we zullen eigenlijk in Nederland zouden we eens moeten gaan nadenken over hoe we die hele landbouw anders kunnen gaan benaderen. Door bijvoorbeeld nattere landbouw met paludicultuur, dus veenmos teelt, lisdodden teelt, riet teelt. En dan kunnen we natuurlijk gewoon heel goed, dan zouden wij in Nederland heel goed in staat kunnen zijn. En dan kunnen agrariërs ook echt een leuke boterham mee verdienen. Maar er zit wel een politieke wil achter, denk ik. Ja, dus inderdaad een ander soort landbouw. Maar dat staat dus inderdaad nog even los van de consequenties voor zo'n natuurgebied als waar jij je veenmos vandaan hebt gehaald, Yvette. Wat is de belangrijke les voor natuurbeheerders die uit dit onderzoek komt? Ik denk dat de les voor natuurbeheerders is voor specifiek veensystemen op dit moment dat we zorgen dat we onze waterstanden goed houden. Bijvoorbeeld in het Vochtelauweveen zijn ze daar ook heel druk mee. Daar hebben ze hun veen in allemaal compartimenten opgedeeld. Daarin zijn ze heel druk bezig om de hydrologie aan te passen, dus die waterstanden goed hoog te houden. Nou ja, en op het moment dat we dus veel van het water in zo'n systeem kunnen houden, dan kunnen we er ook voor zorgen dat die mossen ons kunnen helpen om heel veel CO2 nog uit de atmosfeer te halen. Die ziet er echt niet meer florissant uit, hè? Kan je die er eens bij pakken? Oh, dat is echt gewoon Ja, dit is dus helemaal verdroogd en dan blijft er echt niks over. Ja, maar die gaat het toch ook niet meer trekken, ook niet als je het nat maakt? Deze gaat het niet meer trekken, nee. Dit is echt gewoon einde oefening. Dit is vergaande glorie, ja. Nou, wat zei je, die heb je op je bureau staan? Ja, die staat op mijn bureau. Ik vind het toch leuk om de soorten waar ik mee bezig ben dichtbij me te hebben. Een soort reliquie van het onderzoek. Ja, eigenlijk wel. En dan kan ik iedereen vertellen dat droogte bij veenmossen dus echt niet leuk is. Thank you. Muziek uit de film The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. U hoorde Rue's Farewell van de componist James Newton Howard. Ja, en daarnet hoorde u dat verhaal over dat veen. Als u wilt zien hoe dit onderzoek in zijn werk gaat, kijk dan even naar de aflevering van Vroege Vogels TV over het Vochtelower Veen. Dan ziet u de mensen van de Radboud Universiteit aan het werk. Prachtig gebied trouwens, met kraanvogels en zo. Nou, kijk vooral even op vroegevogels.bnnvara.nl en dan de tv-aflevering van juni van vorig jaar. 60 landen, waaronder Nederland, doen dit weekend mee aan een midwintertelling. Duizenden tellers gaan op pad om de winterpopulaties van watervogels in kaart te brengen. En dat gebeurt in delen van Afrika, Azië en Europa. Aan de telefoon, en ik begrijp in de startblokken, staat ook midwintertelling-coördinator Menno Horrenman. Menno, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je gaat vandaag ook weer tellen, hè? Ik ga vandaag ook weer tellen, ja. Ik ben gisteren al de hele dag op pad geweest en vandaag weer. Ja. Kun je nog even kort zeggen, wat is nou die midwintertelling? Nou, die midwintertelling is dus, ja, u introduceert het wel zo mooi. Het is een telling waarin eigenlijk alle watervogels worden geteld. En dat doen we zeg maar helemaal in alle landen bij elkaar. En daardoor krijg je een heel goed beeld hoe de verspreiding is van die watervogels. En eigenlijk krijg je de populaties heel goed in beeld. Juist doordat het in zoveel landen gedaan wordt. En belangrijk is dan dat het allemaal op hetzelfde moment gebeurt? Ja, zeker. Dus het is belangrijk dat het op hetzelfde moment gebeurt. Want kijk, het is wel zo, die midwintertelling is een beetje gekozen zo half januari. Want dan de watervogels zijn eigenlijk een beetje uitgetrokken. Dan zitten ze eigenlijk een beetje op hun vaste plekken, zeg maar, in de winter. Maar in de winter kan natuurlijk van alles gebeuren, doordat bijvoorbeeld het weer verandert. En wat we nu ook gezien hebben in Nederland, dat was ijs. En er is nog steeds een deel ijs in sommige wateren. Dus ja, daar kunnen ze dus niet zitten. En dan moeten ze natuurlijk andere plekken gaan opzoeken. Dus dat maakt het interessant. Ja. En dat zorgt er dus voor dat als je dat allemaal op hetzelfde moment telt, dan heb je ze eigenlijk altijd in beeld. Ja, ik noemde al verschillende werelddelen. Welke landen doen mee, onder andere? Nou, in Europa heel veel. En het gebeurt op kleinere schaal in Azië en in Afrika. Je kunt je voorstellen dat Afrika de middelen wat minder zijn daar. Dus, ja. Maar er wordt zeker wel in belangrijke gebieden geteld. Ja, is dat een bijzonder idee dat op dit moment ook mensen in Afrika, in Azië zitten te tellen? Collega-tellers van je? Zeker. Dat is een geweldig idee, ja. Ja. Ja. Kun je iets zeggen over de score tot nu toe? Over de resultaten? Ja, nou, we zien eigenlijk altijd een beetje in Nederland in ieder geval, hè, daar heb ik wel over een soort vaste top 3 met koolgans, smint en brandgans. En eigenlijk wat we nu zien sinds gisteren, want gisteren zijn eigenlijk de meeste mensen op pad geweest, de 13e, de zaterdag is altijd eigenlijk de vaste teldag, dat die top 3 eigenlijk hetzelfde is gebleven. De aantallen zijn natuurlijk nog niet wat het wat zeg maar totaal. Er moet natuurlijk nog veel ingewonnen worden. En krijgen ook nog van andere organisaties gegevens binnen. Maar we zitten nu alweer al bijna op 1,8 miljoen vogels. Dus dat is best wel flink. In Nederland? In Nederland, ja. Ja. En dat zijn vogels die hier overwinteren en die op trek zijn nog, of niet? Ja, de trek is er nou wel een beetje over, zoals gezegd. Dus die midwintertelling is echt gekozen dat de trek een beetje klaar is. Dat ze echt in hun winterkwartieren zitten. Maar zoals gezegd, door het weer kan het zo wel eens anders, kan het wel veranderen. En dit zijn inderdaad de vogels die gewoon eigenlijk wel vast in Nederland zitten, ja. Ja. Ja. Nu gebeurt dit al heel erg lang. Hè? Ik begrijp dat dit de oudst bekende telling in Nederland is, toch? Ja. Klopt dat, ja? Wat zijn nou de trends zo door die tientallen jaren heen? Nou, wat we eigenlijk zien is dat het aantal vogels wel eens flink is toegenomen. Zeker in Nederland. Dus in de eerste telling hadden we nou een kleine 700.000 vogels. Nou is het wel zo dat de teldekking zeg maar was toen wel iets minder. Ja. Ja, we zitten nu gemiddeld zo op 5,5 miljoen vogels per jaar. Dus die zijn echt enorm toegenomen. En dat geeft allerlei oorzaken. Dus bijvoorbeeld de ganzen zijn toegenomen. Maar ook eenden zijn flink toegenomen in Nederland. Ja, het is best bijzonder. Want je hoort natuurlijk ook over andere populaties die juist enorm inzakken. We verliezen ook heel veel massa aan vogels, begrijp ik. Ja, nou lijkt het alleen maar een positief verhaal inderdaad. Nee, dat is het natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk ook soorten die het helemaal niet zo goed doen. En weet je, de getallen zijn natuurlijk vooral ook de soorten die... die je veel ziet. Soorten doet het heel goed. Ja. En die komen hele grote aantallen voor. Maar juist die specifiekere soorten, die zeldzamere, ja, die zie je afnemen. Maar daar zijn de aantallen ook niet zo hoog voor. Dus aantallen alleen zegt natuurlijk ook niet alles. Nee, nee. Maar goed, van overwinterende watervogels in Nederland is er een heel stel soorten dat het goed doet. Ja, ja. We zien nou die stijging eigenlijk een beetje over is grotendeels. Dus dat is wel gestabiliseerd. Dus ik denk wel op een soort maximum. En bijvoorbeeld ook die ganzen, waar wordt wel vaak over gesproken. Die zien we nou echt wel stabiliseren. Sommigen nemen al zelfs een beetje af, zeg maar. Ja. Zitten er nog verrassingen bij? Kom je nog hele bijzondere soorten tegen? Tot nu toe, wat ik heb gezien, er zit nog niet echt eentje bij waarvan ik denk van, goh, is dat nou... Maar het is ook weer zo, van de andere kant, kijk, je kunt zo'n soort als kieviet... Die moet zijn wormpjes uit de grond pakken. Nou, met die vorst vinden ze natuurlijk helemaal niet leuk. En dan zie je eigenlijk altijd massale wegtrek van die vogels. Ja, bijvoorbeeld zo'n soort zien we nu tot nu toe in ieder geval een kleiner aantal bijvoorbeeld dan gebruikelijk. Dus ja. Die zijn gewoon naar richting het zuiden weggetrokken. Maar ja, dan worden ze dus op dit moment door zuidelijke tellers geteld. Ja, nee, zeker. Ja. Dat is het mooie van deze telling. Dus dat ze toch worden geteld, maar dan op andere plekken. En, ja. En dat is dus het mooie van dat je het allemaal tegelijk doet. Krijg je gewoon die populatie, daardoor krijg je gewoon juist een goed beeld van de populatie. Ja, zelf favorieten? Vogels die je heel graag ziet hier in het land? Ja, ach, ik word altijd wel blij van het geluid. Kijk, ik woon in een omgeving met veel ganzen en daar word ik altijd wel blij van, ja. Dus, de ganzen. De koolgans, brandgans, prachtig. Ja. Brandgans is een ontzettend mooi soort. Wij hebben volgend uur nog een reportage over wintereenden. Mm-hmm. Die je hier natuurlijk ook in de winter mooi zei. Daar gaan we naar de Middelste Zaagbek kijken. Ja, fantastisch. Ja, nee, zeker. Ja. En ik hoop eigenlijk, ik zit nu naar buiten kijken. Het is al aardig licht aan het worden op de Grote Zaagbek. Zit hier heel vaak in de winter. Nou, ja, geweldig. Misschien ja, gaan we hem vandaag nog zien. Zeer interessant soort. Ja, gisteren heb ik er eentje gezien bij mijn telling. Dus Oké, kan zomaar. Ja. Ja, dan is je dag al goed, hè, als je zo'n prachtig dier ziet. Ja, absoluut. Zeker. Menno Hoornman, ik zou zeggen, nou, kijk erom, muts op, thermoscan mee... en veel plezier vandaag nog. Ja, dankjewel. En tel ze. Fijne dag nog. Oké, dank je. Dag. Tot ziens, dag. Wij gaan we naar Sterren Nieuws, jongens. Ja, we gaan zo direct, kan ik ze even zeggen, dat na 8:30 column van Nicky Dekker. De Venolijn en het wonderlijke leven van symbiotische garnalen. Maar eerst dus Sterren Nieuws. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Het is sale bij I Wish Opticiens. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij I Wish. Ruil uw oude stoel in, pak tot 1000 euro korting en relax. Van Meubelzorg. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is het toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland... en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Ai ai, AI een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring... en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data.

De afgelopen maanden heb ik mezelf in mijn huis opgesloten om mijn volgende boek af te maken. Dat betekent veel schrijven, maar ook heel veel lezen. Over aardplaten en geleedpotigen, inheemse filosofie en de geschiedenis van de mechanische klok. Terwijl ik Google vragen stel als aardmagnetisch veld, trekvogels, hoe, realiseer ik me meer dan ooit hoe weinig ik eigenlijk van de wereld begrijp. Bovenop mijn leestapel ligt Natuuramnesie van Mark Argelo. Het is een dik boek met een prent op het omslag van een veld waarop gelijktijdig kievieten, kraaien, ooievaars, zwaluwen, schapen, een wilde eend met pulletjes, een witte kwikstaart, een mol en een koekoek te zien zijn. Ik vind het al heel wat als ik 3 verschillende soorten in 1 gebied zie. Waarschijnlijk zucht de oudere luisteraar nu, die weet wel beter. En precies daarover gaat dat boek van Mark. Dat elke generatie zijn leven begint met een verarmde situatie en ervan uitgaat dat dat de oorspronkelijke staat van de natuur is. In de kerstvakantie kwam ik mijn huis even uit om met een Duitse vriendin te wandelen. Ze is wetenschapsjournalist in Keulen en heeft 5 jaar biologie gestudeerd. Toen ik haar vertelde dat ik tegenwoordig vogels kijk, pakte ze enthousiast haar telefoon en zocht een foto op. Heb je deze ooit gezien? Ja, dat is een goudhaantje, zei ik. En omdat ik hoorde hoe blasé ik klonk, lief is die, hè? Ze knikte. We liepen verder. En kun jij dan nu horen wat er in de duinen zit? Vroeg ze. Ja, dat is een roodborst, zei ik. Heel tevreden met mezelf, want zoveel vogels herken ik niet op geluid, maar de roodborst gelukkig wel. Eenmaal op het strand aangekomen begon ik schelpen te rapen. Een Amerikaanse boormossel, een glanzende tepelhoorn, een tere hartschelp. Mijn vriendin verwonderde zich over al die verschillende namen. Ik dacht eigenlijk, een schelp is gewoon een schelp. Verbijsterd keek ik haar aan. Zij was toch de bioloog van ons twee? Eenmaal terug aan mijn bureau, met het boek van Mark Argelo erbij, begon het me te dagen. Waar biologie vroeger, tenminste voor een deel, ging over de herkenning van soorten en ecosystemen, gaat het nu over moleculen, cellen en genen. De geologie komt er al helemaal bekijkt vanaf. Welke kinderen leren nou nog steensoorten herkennen of het landschap lezen? Aardrijkskunde gaat vooral over dijken, transport en mijnen. In de afgelopen decennia is natuurgeschiedenis uit de schoolboeken verdwenen. En wie denkt dat elke schelp zomaar een schelp is en elke vogel gewoon een vogel, valt het ook niet op wanneer soorten verdwijnen. Als een biologiestudent al niet weet hoe de wezens om zich heen heten, klinken of zich gedragen, hoe moet dat dan met de politici die zich deze dagen in hun eigen huis of, nou ja, Hilversumse landgoed hebben teruggetrokken om over onze rechtsstaat te bakkeleien? Zouden zij wel eens stilstaan bij de belangen van garnalen, eenden of overwinterende vlinders? Toen ik mijn vriendin over vroege vogels vertelde, lichtte ze helemaal op. Zulke programma's hebben ze in Duitsland niet. Er is natuurlijk wel eens nieuws over een onderzoek, maar nooit dat je iemand echt het veld in volgt, verzuchtte ze. Dat je erbij bent en het enthousiasme hoort. Dat missen ze op de Duitse radio. En dat missen wij ook. Op school, in de politiek, in de hele samenleving. Een nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen en goede verhalen erover. Laten we hopen dat ze luisteren in Den Haag. Thank you. barcarol in ges groot van de Transsylvanische pianist en componist Carl Filch. En Renald Ruiter, onze muzieksamensteller, die heeft er dan bijgezet. Hele jonge componist. Hij is maar 15 jaar geworden. Student van Frédéric Chopin. Ach, bijzonder. Carl Filch muziek hoorde u daarvan. De Vroege Vogels Venolijn. Wat heeft u ingesproken op 035-6711-338? Retteke van der Laan, Renen. Vanochtend tijdens onze wandeling op plantage Willem III aan de weg Renen naar Elst hoorden en zagen we twee raven. Verder was het muisstil, de lucht was kraakhelder, de zon scheen prachtig bij een temperatuur van min 6 graden. Rob Elsje, Culemborg. Vanmorgen in het donker, druilerig, nat, koud, de eerste merelzang van dit jaar. Henny van Emaus uit Harderwijk. Vandaag zaten er op onze voedertafel twee appelvinken. Hier met Volker Nijboer uit de Grind. Heel bijzonder, de laatste week zie ik hier zo'n 30-tal blauwe rijzers. Geweldig. Desiree Dekkers, Rijzenhout. Ik kom net terug van een wandelingetje en ik zie in mijn voortuin aan het insectenvetblok van de vogelbescherming allemaal staartmeesjes. Dat zijn de eerste dit jaar. Wat leuk. Een hele klont hing er tegelijk omheen te zwermen. Hier is Helma uit Bonaire. Ik heb achter in mijn tuin een vrij grote zijdeboom staan. Zijdeplant. Met als gevolg dat ik hier heel veel monarchvlinders in mijn tuin heb. Ja, er zitten allemaal rups in verschillende stadia. Er zitten wat poppen in de struik. Ze zijn helemaal gek van mijn monnikspeper. Die heb je in Nederland trouwens ook. Lijkt een beetje op de vlinderstruik. En daar zijn deze monniks ook helemaal gek van. Dus ik geniet hier. Dag, met Hans Gartner in Nes. Het is donderdagmorgen en we waren vanmorgen al vroeg op pad. En je kon de dooi ruiken. Heerlijk. De aarde rook naar ondooiende aarde. Prachtig. Onderweg kwamen we een groep veldleeuweriken tegen. En daarnaast ook wat ijsgorzen. Prachtig. Dag. Dag, Hans Gartner. En dag alle andere mensen die ingesproken hebben op de Venolijn. Blijf dat vooral doen. 035-6711-338. Wie denkt aan bij garnalen aan grauwe, iets wat saaie dieren, die zal over een minuut of 10 zijn of haar mening over deze kleine kreeftachtige drastisch moeten herzien. Promovendus Werner de Gier, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Naturalis, die doet onderzoek naar symbiotische garnalen. Garnalen met bizarre levenswijzen en de meest schitterende kleuren. Werner, goedemorgen. Goedemorgen. Jij komt hier iedere keer praten over dieren waar nou, de meeste van ons nog nooit van gehoord hebben. Vorige keer. Doel, hè? Ja, vorige keer waren het de ertenkrabbetjes. Klopt inderdaad, de. En dit keer de symbiotische garnalen. Wat zijn symbiotische garnalen? Nou ja, symbiotische garnalen, nou, wat de naam doet vermoeden, ze leven in symbiose. En het gaat dan niet over, ja, heel veel mensen denken meteen aan dat er bijvoorbeeld bacteriën of zo in het dier leven, waardoor ze symbiotisch zijn met die bacteriën. Maar dat is hier niet het geval. De dieren zelf zijn symbiotisch met een veel groter dier. Dus ze hebben een gastheer en dat zijn vaak dan dieren die leven in een koraalrif. Dus denk aan koralen zelf, sponsen, zeekomkommers, zeesterren. Eigenlijk alle dieren die je kan vinden in een koraalrif, daar zijn garnalen mee geassocieerd. Dus die leven erop of erin. En die hebben die gastheer nodig om te overleven. En is symbiose dan, hebben dan beide partijen daar iets aan? Nou ja, symbiose kunnen we dus indelen in drie verschillende onderdelen eigenlijk. Je hebt het klassieke parasitisme, dus echt dat er een negatief effect is voor de gastheer. Sommige garnalen zijn bewezen dat ze parasieten zijn. Dan heb je mutualisme, dat er beide partijen eigenlijk profijt van hebben dat die symbiose er is. Daar is eigenlijk nog niet zo heel veel van bekend, behalve voor bijvoorbeeld poetsgarnalen. Wat ook symbiotische garnalen kunnen zijn. Ja, ja, ja. En dan heb je dus eigenlijk de meeste van mijn soort, heeft tussen aanhalingstekens, dat zijn commensalen. En daar heeft de garnaal heeft er heel veel profijt van om te leven in of op zo'n gastheer. Maar de gastheer heeft er eigenlijk geen effect van. Nee, dus commensale. Ja. Echt een heel oud woord, hè, voor mensen die ergens bij iemand leefden of een kamertje huurden. Ja, of, ja. Maar je vindt het eigenlijk verder alleen nog maar in de biologieboeken, inderdaad. Ja. Maar ja, bij commensale vroeger werd er dan nog huur betaald. Maar die wordt het lastig, inderdaad. Geef eens een voorbeeld. Waar of op wat voor plek leven die garnalen? Nou ja, voornamelijk dus in tropische koraalriffen. Dus we hebben ze jammer genoeg nog niet echt hier in onze Noordzee. Bijvoorbeeld de soorten waar ik aan werk, dat zijn dieren die leven in een gastheer. En die leven voornamelijk in zakpijpen. Dat zijn natuurlijk een soort van zakachtige organismen. Die hebben we hier ook gewoon in Nederland, maar dan zonder de garnalen erin. Ja. Met een in- en een uitgang. En ze zitten ook in bijvoorbeeld grotere schelpen. Dus denk aan bijvoorbeeld die hele grote doopvondschelpen. Daar zijn hele mooie symbionten van bekend. Ja. Misschien wil je dan even dat huis omschrijven. De zakpijp. Er zit een in- en een uitgang. Wat is het voor dier? Ja, het is een dier wat eigenlijk meer met ons verwant is dan met alle andere ongewervelden. Het zit een beetje in het grijze gebied tussen gewerveld en ongewerveld in. Want in een larvaal stadium heeft dat beest dus een heel klein beetje een soort zenuwstelseltje, mag ik wel zeggen. Een soort neurale buis noemen we dat dan. En als dat beest dan neerkomt op een koraalrif, dan ontstaat er een soort van grote zak. We hebben ook hier in Nederland best wel wat soorten, gewoon vanuit onszelf. Slingerzakpijp bijvoorbeeld, dat is een kolonievormende. Maar je hebt ook wat invasieve soorten, bijvoorbeeld de Japanse knotzakpijp, die best wel groot kan worden. Ja. En een beetje aan dat soort formaten moet mij je denken. Wel eens gezien, het ziet er een beetje uit een soort uitgeholde augurk. Ja, eigenlijk wel. Ja, het zijn niet de mooiste dieren, inderdaad. Ja. Dus je kan daarin en die garnaal. Ja, precies. Dan moet je even vertellen hoe die erin komt. Het idee is dat de garnalen er in een soort larvaal stadium inkomen. Dus die leven als plankton gewoon in de open waterkolom. En die komen dus waarschijnlijk per ongeluk. Of de garnalen zoeken het zelf uit door het goed te ruiken, door chemische kenmerken eigenlijk op te vangen in het water. En kunnen dus op deze manier in die zakpijp komen. En in plaats van dat ze dan weer uit worden geduwd of worden opgegeten, zorgen ze er eigenlijk voor dat ze zichzelf goed kunnen vasthouden. En daar ontwikkelen ze zich door naar een volwassen dier. En hoe houden ze zich vast dan? Nou ja, ze gebruiken dus, dat is deels het onderzoek waar ik aangewerkt heb eigenlijk. Ze hebben een bepaald type structuur op hun pootjes. Dat is heel kenmerkend voor zowel de zakpijp bewonende beesten als de tweekleppig, die oester bewonende beesten. Ze hebben een soort van kleine haartjes op hun poot zitten die eigenlijk een beetje lijken op wat wij als klittenband zien. Ja. Het zijn hele kleine haartjes die zichzelf gewoon lijken vast te kunnen houden in een hele slijmerige omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het profiel van onder je laarzen. Gewoon, ja, dat heb je echt nodig om jezelf vast te zetten in de grond nu. Ja, ja. Je hebt iets bij je? Ja. Ik heb een potje uit de collectie van Naturalis meegenomen, waar ik dus het grootste deel van mijn onderzoek eigenlijk gedaan heb. En daar hebben we heel veel verschillende garnalen staan. En dat komt voornamelijk door onze geschiedenis als Naturalis. We hebben een soort dynastie van garnalenonderzoekers gehad. En ik ben heel blij dat ik daar een klein deel van mag uitmaken. Die zijn in de loop der eeuwen verzameld. Ja, zie hier de. Dit is iets recenter, gelukkig. Nou, 1821. Dat is denk ik het jaartal dat het beest is beschreven. Ja. Dus ze zijn al best wel lang bekend voor de wetenschap. Hoewel er dus nog elk jaar nieuwe soorten worden beschreven, ook binnen in deze groepen. En deze is later een keer verzameld? Ja, dit is door mijn begeleider Charles Fransen verzameld in de Canarische eilanden. Ze zijn best groot. Ik zie hier twee garnalen. Een centimeter of nou, met hun armpjes erbij. Een centimeter of 5, denk ja, ik. Ja, zeker. Ja, ze kunnen best wel groot worden. Dit zijn ook wel de grotere soorten. Kleine kreeftjes bijna. Ja, de beesten die dus voornamelijk leven op gastheren blijven veel kleiner. Omdat ze natuurlijk zich snel moeten kunnen verstoppen of heel goed moeten camoufleren in een gastheer. Maar die beesten die dus in iets leven, die kunnen best wel lomp worden eigenlijk. Dus hier zie je een heel mooi koppeltje garnalen. En er is een reden dat ze ook met z'n tweeën in één potje zitten. En dat is omdat deze garnalen, deze zijn dan gevangen in de Canarische eilanden in een best wel grote schelp, wat we een steekmossel noemen. Deze beesten blijven voor eeuwig ook bij elkaar. Dit is een monogaam koppeltje garnalen die ook tegelijkertijd zijn gevangen en eigenlijk ook tot een zekere zin heel romantisch samen in een potje alcohol. Ja, je zegt voor eeuwig, in dat potje alcohol. Ja, zeker. Maar hoe oud worden ze in de zakpijp? Dat is eigenlijk gewoon nog helemaal niet bekend. Dat ligt er heel erg aan per soort. Er is dus eigenlijk, we zijn nog in de eerste stappen van het onderzoek naar deze beesten. Dus het beschrijven, het uitzoeken hoe die symbioses werken. En daar ben ik dan voor. En ook het DNA proberen te onderzoeken. Maar eigenlijk daarna pas kunnen de stappen gemaakt worden met hoe oud zijn ze en hoe staan ze in zo'n ecosysteem. Ja, en wat voor gedrag vertonen ze? Ja, precies. Ja, want jij doet dus onderzoek naar deze potjes en dan kun je kijken naar die pootjes die je net beschreef. Precies, dat klittenband. Maar je kunt niet zien hoe ze daar in die zakpijp. Nee, wat precies. Ze daar doen. Nee. Het enige wat we dus wel hebben zijn wel foto's en video's van hoe deze beesten dus wel leven nog in hun gastheer. En dan kunnen we eigenlijk niet zo heel veel doen met het gedrag van deze beesten. Maar wat we wel kunnen doen is natuurlijk kijken naar de kleurenpatronen. Ja, maar Want dat is ook iets heel bijzonders. Hè? Ik zag plaatjes. Mensen die ook op de website kijken, die kunnen ook die foto's zien van die waanzinnige. Dat moet je even beschrijven. Ja, nee, degene die op de website staat is eigenlijk wel een van mijn favoriete soorten geworden. Het is een Neo-Angistus soort. Een beetje vergelijkbaar levenswijze als de beesten die ik nu vandaag heb meegenomen. Alleen ja, de kleurenpatronen van deze beesten zijn prachtig. Alleen de meeste garnalen die je zou zien, symbiotische beesten, die leven op een gastheer. Die zijn heel mooi aangepast om echt in te blenden eigenlijk met hun leefomgeving. Ja. Als het koraal rood is, zijn de garnalen ook rood. Dat is logisch. Deze beesten, raar genoeg, degene die op de site staat, die leeft in een soort kokkel. Een relatief saai ogende kokkel, bijna geen kleur te bekennen. En de garnaal is prachtig mooi gekleurd, met rode vlekken erop. Een soort van, ja, het lijkt of dat er een paar eitjes over gebroken zijn, met grote, mooie, lopende vlekken erop. We hebben ze ook in ons manuscript hebben we een polka dotted treasures genoemd. Ja. Gewoon puur omdat ze zo mooi zijn. Hij is bijna doorzichtig, maar hij heeft allemaal rode vlekjes. Ja, precies. Een soort bolletjes trui van een wielrenner. Mm-hmm. Zo ziet hij er een beetje exact. Uit. Ja, exact. Heb je enig idee waarom dat is? Dat is dus een beetje de paradox hier. We dachten in eerste instantie van, nou weet je, dat zal wel een soort van camouflage zijn met het levende weefsel van de gastheer. Maar als je dan toch naar die gastheren gaat kijken, kijk, zo'n grote doopvondschelp, die heeft nog kleur aan de binnenkant. Maar heel veel andere tweekleppigen hebben dat eigenlijk helemaal niet. Dus waarom zou je zo mooi gekleurd zijn? Dus ja, wij denken dus dat het iets te maken heeft met seksuele selectie. Maar even tussen ons, dat is wel gewoon een heel goedkoop argument van biologen om iets te verklaren wat we niet kunnen verklaren. Voor mij blijft het nog een beetje een paradox. Van waarom zou je jezelf zo mooi camoufleren als je in een gastheer zit? Wat een fascinerend. Waarom zitten ze in die gastheren? Waarom verstoppen ze zich daar? Het is puur om daar te overleven. Ik vertel net al even dat er een paar soorten zijn die duidelijk als parasieten zijn gekwalificeerd. En dat kunnen ze doen met isotopenanalyses, om te kijken waar ze zitten in de voedselketen eigenlijk. Maar goed, daar zou ik niet te ver doorgaan. Over het algemeen eten ze het slijm van de gastheer. Dus je kan je voorstellen, een mossel en een zakpijp, dat zijn hele een soort van slijmerige constructies eigenlijk bij elkaar. Dan wel omhuld met een schelp, dan wel niet. En het idee is dat die garnalen een soort van het extra eten wat die gastheren in zich opnemen of wat ze uitpoepen, ook wel kunnen opeten. Dus ze hebben echt die gastheer nodig om te overleven. Daar is wel onderzoek naar gedaan. Als je hem uit de gastheer haalt, dan sterven ze uiteindelijk, omdat ze gewoon geen eten kunnen verzamelen op een andere manier. Maar ja, dus eigenlijk zijn ze zo soort van voor eeuwig vastgezet in deze gastheer. Dus voedsel, veiligheid, ja, 100%, beschutting natuurlijk, in een zakpijp of in een schelp. Ze planten zich ervoor. Ze hebben echt die gastheer ook nodig om een partner te vinden. Maar zo'n garnaal, zet die eitjes af? Of hoe wat je ook hier in het collectiemateriaal kan zien. Een van de twee die heeft een iets dikker achterlijf. Dat zie je duidelijk vanaf de andere kant. En daar hangen dus eigenlijk de eitjes in vast. Dus ook als je, dat hebben bijna alle kreeftachtigen, houden echt hun eitjes vast. En op een gegeven moment laten ze die eitjes los. Een soort larvaal stadium vliegen ze dan eigenlijk als plankton door de lucht heen. Maar dan zitten ze in die schelp. Ja, maar de schelp kan het er ook weer uitduwen. Dus daar zijn ze wel een beetje op opgebouwd. Dus dat is wel het principe. Ja. Het vrouwtje laat de eitjes gaan. Ja. Zijn bevrucht door het mannetje. En die gaan uiteindelijk weer de oceaan in, de wijde wereld in. Het idee is dan dat ze inderdaad een andere gastheer dus kunnen infecteren. Klinkt heel negatief dan, maar goed, misschien heeft de gastheer helemaal geen effect van. Nee. Heb je ook het idee dat ze aan de gastheer knabbelen? Je zei net een beetje dat slijm. Ze hebben bepaalde structuren aan hun pootjes zitten. Dus dat ze naast maar de looppootjes hebben dus dat klittenband erop zitten. Maar de scharen, ze hebben niet één paar scharen zoals je hier ziet, maar ze hebben eigenlijk nog een ander paar scharen die ze voornamelijk gebruiken om zich te voeden. Het zijn hele kleine schaartjes. En we hebben nu een paar soorten goed onder de loep genomen en daar zagen we een soort van haarige constructies. Die leken een beetje op een honkbalhandschoen bijvoorbeeld. En daarmee lijken ze dus een soort van het slijm te kunnen schrapen. En dat zijn dan van die papers uit 1960 en zo, die dan één keertje dat genoemd hebben. En dat klikt dan voor ons weer aan elkaar van, gebruiken gewoon die scharen om dan waarschijnlijk de kieuwbogen en andere onderdelen van de schelp, of van het tweekleppige eigenlijk, af te schrapen. En zo het slijm op te eten. Jeetje man, wat een specifiek onderzoeksveld. Hoe ben je hier op gekomen? Want je promoveert hierop. Ja, zeker. Ja, hoe ben je hierop gekomen? Ik ben in 2016 heb ik mijn eerste stage gelopen in Naturalis. Toen was ik nog een bachelorstudent. Toen ben ik eigenlijk gewoon een beetje verliefd geraakt op het ontdekken van nieuwe soorten. Dus ik heb toen samen met mijn begeleider, die dus nu mijn PhD-begeleider is, heb ik toen twee soorten mogen beschrijven, waarvan ik er eentje ook een hele leuke naam heb mogen geven. Omdat hij harenpootjes had, hebben we hem naar de Hobbit vernoemd. Ja. Weet je, ja, waarom niet? Hoe heet hij? Hobbit. Odontonia Bagginsi naar Baggins vernoemd. Ja, dat vond ik echt heerlijk dat je dat kan maken in de wetenschap. En eigenlijk ben ik daardoor een beetje verliefd geworden op de tekenmethodes. Want we moeten ze nog allemaal tekenen, omdat je, je ziet het aan het potje, gewoon het beest is spierwit. Ja. Dus je kan er eigenlijk niks mee, gewoon door een foto te maken. Dus je moet echt, elke structuur moet je natekenen om ze goed met elkaar te vergelijken. En dan weten dat je ook gewoon elke pot die je opentrekt, daar kan een nieuw beest in zitten. En op zo'n manier ben ik er een beetje ingerold. Ja. Als je dit dan helemaal hebt uitgeplozen en je kan ook de volgende stap zetten, hè, van het misschien wel het gedrag of dat soort dingen. Kunnen we daar dan iets mee als het gaat om conserveren, beheren, veiligstellen, in die hoek? Want dit is natuurlijk fundamentele wetenschap wat je precies doet. Ja. Dit zijn echt de eerste stappen. Gewoon, als we eenmaal die eerste stappen gezet hebben, dan kunnen we zien wat voor een rol deze dieren hebben in zo'n ecosysteem. En ook zeker wat er gaat gebeuren bijvoorbeeld met klimaatverandering. Ik had het laatst met mijn begeleider over, toevallig ook over dit potje. Want hij heeft dus deze verzameld in de Canarische eilanden. En dat is eigenlijk het dichtstbijzijnde wat wij kunnen komen in Nederland met deze symbiotische soorten. Maar natuurlijk met het opwarmen van de aarde krijg je natuurlijk dat al die zuidelijke soorten die komen steeds meer richting onze Noordzee. En dan zou je zeggen van ja, maar je hebt ook die gastheren nodig. Maar ja, als die gastheren zich hier kunnen settelen, dan kunnen die garnalen dat ook doen. Aantal gastheren hebben we natuurlijk al. Ja, Precies. Moeten dan wel weer deze dieren accepteren, zeg maar. Ja, exact. Ja. En zeker ook met bijvoorbeeld de coral bleaching evenementen die dus wereldwijd nu plaatsvinden. Gewoon, we zien dus dat sommige soorten wat sterker zijn dan andere. Van het koraal, precies. Ja. En ja, op die manier kan je kijken van wat er gaat gebeuren ook met deze soorten. Dus die kleine fundamentele stapjes die zorgen voor eigenlijk een basis waarop we de rest kunnen doen. Nou, Werner, spannend hoe het verder gaat. Ik wens je veel succes met het promoveren. Leuk hartstikke dat je hier bedankt. Was om te vertellen over deze hele bijzondere garnalen. Werner de Gier hoorde u. Wij zijn zo direct terug na 9:00. Dan gaan we nog eens even naar buiten. Gaan we eens even kijken wat gaan we buiten doen. Even naar wat wintergasten kijken misschien. Oh, we gaan natuurlijk, Else Polman is al binnen. We gaan muizen zoeken. Nou, spannend wordt dat. Eerst Ster en Nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. In OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. De wortels van het Italiaanse neofascisme. De nieuwe podcast De Spanjestrijders en ik. En de opera die Bach nooit schreef. Dat en meer in OVT. Straks om 10:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Beleef deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl.

Verschillende soorten muizen zelfs. Ja, hier in het riet? Ja, zeker. Als we langs het water gaan, dan zullen we weer andere soorten tegenkomen dan wat verder van het water af. Ik sta hier met Els Polman van de Zoogdiervereniging. De afgelopen week ging er een heel grappig filmpje op internet rond. Een filmpje van een muis dat het werkblad van zijn, ja, de eigenaar van de schuur aan het opruimen is. Heel, heel grappig filmpje. Daar gaan we het direct over hebben. Als u denkt, hey, wat is nou dat filmpje? Nou, Google even of kijk even op onze website. Kunt u het nog even snel bekijken. Dan weet u waar we het direct over praten. Maar je staat hier met iets in je handen. Dit is bijvoorbeeld iets waar we hier naar zouden kunnen zoeken. Ja, dit is echt een heel mooi nestje van een dwergmuis. Dat is de allerkleinste muizensoort. Ja, en je ziet hoe mooi die gemaakt is en die zouden we hier kunnen vinden. Beschrijf hem eens. Nou, het is echt een heel mooi rond nestje. Dus hij heeft allemaal gras gebruikt om echt dus, ja, bijna te vlechten. Ja. En je ziet dat hij, ja, als je kunt je voorstellen als je hierin zit, dat het echt lekker warm is en beschut. Ja, ja, Els, het is eigenlijk de grootte van een tennisbal. Hè? En daar zit een gat in. En daarin inderdaad zie je een heerlijk rond nestje. Waar, op wat voor hoogte in het riet maakt die dwergmuis dat dan? Nou, in het voorjaar zitten ze echt helemaal bovenin bij het gras. Dus dan kun je die nestjes echt bovenin vinden. Ja. Dus nu zouden we nog die oude nestjes kunnen vinden. En in het najaar en het winter dan gaan ze wat meer op de grond zitten. Maar deze nestjes, ja, zouden we bovenin, daar langs de rand van het water en het riet, zouden we nog kunnen vinden. Dus een beetje die kant op. Ja, nou, gaan we even een beetje daarheen. Goedemorgen. In de derde uur van Vroege Vogels. Zo direct dus op zoek naar muizen. En ja, gaan we ook horen wat er nou in dat hele bijzondere filmpje gebeurt. Van Else. Henny Radstaak verwondert zich over de sterrenhemel in het Dark Sky Park bij Lauwersoog. U hoort de Venolijn. In onze serie over wintereenden. De fantastisch mooie middelste zaagbek. En het nonnetje komt ook nog langs. De trein komt trouwens ook langs hier. U hoort hem op de achtergrond. En Milieudefensie start een klimaatzaak tegen een grote Nederlandse bank vanwege de investeringen in fossiel. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. De Kavot uit de klassieke symfonie van Sergei Sergejevich Prokofjev. Ja, dat filmpje waar ik het net over had, dat ging op internet viraal, zoals dat heette, was een grote hit. Engelse natuurfilmer Rodney Holbrook, die filmt een muis die, ja, zijn werkblad aan het opruimen. Wat zien we daar nou precies, Else? We zien een muis die allemaal spulletjes verzamelt en dat allemaal in datzelfde bakje legt. Het maakt niet uit wat die man neerlegt. Alles ruimt die muis netjes op in dat bakje. Ja, want hij filmt het met een wildcamera. Hè. Hij is er zelf niet bij. 's Nachts gebeurt dat. Er liggen dingetjes op zijn werk. Ja, prulletjes, hè, en spulletjes. Het zijn allerlei spullen die die man daar heeft neergelegd. En het is ook heel logisch, want ja, er is geen natuurlijk materiaal daar voor die muis. Dus hij pakt gewoon wat hij daar tegenkomt. En dat zijn die spulletjes die die man heeft neergelegd. Maar een schroefje, een gummetje, een draadje, een dingetje, dat stopt die muis allemaal in een doosje. En iedere nacht doet hij dat weer opnieuw. Waarom doet hij dat? Nou ja, er zijn eigenlijk twee theorieën. De ene is dat die muis daar bijvoorbeeld lekker zijn nootjes in heeft zitten. Ik heb ook een ander filmpje gezien. In dat doosje? In dat doosje. Ja. Ik heb ook een ander filmpje gezien van een paar jaar eerder, waarbij dat in het vogelvoer wordt gedaan. Dus een doosje met vogelvoer. En daar legt die muis al die spulletjes op. Dat is dan om het voedsel te verstoppen, want die muis wil dat lekker voor zichzelf houden. Ja. Of hij is lekker een nestje aan het maken en al die spulletjes aan het verzamelen om een mooi nestje te maken. Ja. Het heeft niks te maken met de Rodney Holbrooke helpen met zijn werkdesk, zijn werkblad opruimen. Nee, ik vrees het niet. Nee. Nou goed, heb jij erom gelachen? Of vind je het gewoon doodnormaal wat je daar ziet? Nee, het blijft fantastisch. Zelfs bij onze collega-appgroep ging dat filmpje nog rond en werd erop gereageerd. Dus dat blijft natuurlijk prachtig om te zien. Ja. Het heeft dus te maken met misschien een plekje vinden voor voedsel of een plekje om zich te verstoppen. Heeft het te maken met winters? Is het winters gedrag ook? Nou zeker, want de muis die je in dit filmpje ziet, heel veel mensen denken dat is een huismuis, want hij leeft in huis, maar het is een bosmuis. Want in de winter kunnen bosmuizen dus ook naar binnen trekken, net als huismuizen. Ja, en dan moeten ze dus inderdaad daar hun spullen verzamelen. Ja, ja. Er zijn verschillende strategieën voor verschillende muizen om de winter door te komen. Ja, klopt. In Nederland hebben we bijvoorbeeld twee soorten slaapmuizen. De hazelmuis en de eikelmuis. Dus die gaan echt in winterslaap. Maar er zijn andere soorten, zoals die bosmuis. Die zoekt het dus gewoon een warm plekje op. Die kan dus bijvoorbeeld naar binnen gaan, waar als er al huismuizen binnen zitten, die worden dan naar de eerste verdieping verdrongen. Oh ja? Ja, die moeten dan hup naar boven. En als die bosmuis weer weg is, mag de huismuis weer terug. Dus zo heeft elke soort zijn eigen strategie om de winter door te komen. Ja, en vertel nog even over. Want je noemde al de slaapmuizen. Dan heb je de ware muizen. Het zit best wel ingewikkeld in elkaar. En ook misschien niet helemaal logisch. Je hebt de groep knaagdieren. En onder de knaagdieren vallen de ware muizen. De woelmuizen. Die slaapmuizen. En overige knaagdieren. Zoals de hamster, en de bever en de eekhoorn. Ja. En dan heb je de insecteneters. En daar vallen de spitsmuizen onder. En bijvoorbeeld de egel. Oké, dus de spitsmuis heeft minder met de ware muis dan de ware muis bijvoorbeeld met een bever. Ja, de spitsmuis is dus eigenlijk een soort van kleine egel. En de bever is eigenlijk gewoon een hele grote muis. Ja, we gaan even naar, want je hebt er een heel stel mooie schedeltjes bij je. En we lopen even naar binnen. Ga jij rechts en ga ik links. We lopen even hier vanuit het riet. Waar die muizen, terwijl wij daar staan te kletsen, zich natuurlijk toch niet laten zien. En daarbij, ze hebben zich ook verstopt. Ja, dankjewel. Gaan we even naar binnen hier. En hier komen we bij jouw tafel. Je moet even zeggen, wat heb je? Oh, hier heb je de verschillende soorten op een rij, hè? Ja, ik heb hier een paar muizen meegenomen. Er zit de waterspitsmuis, de grote bosmuis, de Noordse woelmuis en de veldmuis. Ja. Ik heb ook een paar kerkuilenbraakballen gevonden, want zo vinden wij natuurlijk ook heel veel muizen. Daar zitten allerlei soorten muizen in. Nou, er zit hier een kerkuil hier bij de fietsenschuurtje. En daar zien we ook wel eens braakballen liggen. En dat is natuurlijk heel leuk om ze uit te pluizen. Kun je nou aan de buitenkant van een braakbal zien wat erin zit? Niet, hè? Nee, kijk, ik zal hem even erbij pakken. Ja. Je ziet een hele mooie, ja, sommige mensen denken ook dat het uitwerpselen zijn, maar het is, als je een beetje goed kijkt, zie je dat het echt een braakbal is. Die uil heeft die muis in zijn geheel doorgeslikt. En als je goed kijkt, zijn allemaal hele kleine stukjes schedeltjes. Ja. Dus allemaal kaakjes. En die moet je echt heel goed uitpluizen. Dus ik heb hier een setje bij met echt pincet en tandenborstel en een loepje. Want zo doen jullie dat meestal. Ja, en dan hebben we een zoekkaart. En dan moet je echt, dat is best wel een ingewikkeld klusje. Dan begin je bij de start en dan ga je kijken van, nou, zijn de puntige kiezen, knobbel kiezen of kiezen met driehoekjes. En dan moet je zo allemaal vragen beantwoorden. En dan pas weet je wat voor muis het is. Ja. Dus dat is best wel ingewikkeld. Nou, veel mensen vinden het natuurlijk toch verrassend dat muizen ook carnivoren zijn. Dat ze gewoon vlees eten en andere diertjes. Kun je eens even aanwijzen welke dat dan zijn? Nou, je hebt dus verschillende soorten muizen. Dus de ene muis is juist gek op eiwitrijk voedsel, bijvoorbeeld pindakaas in huizen. Ja. Maar andere soorten die eten inderdaad gewoon kleine kevertjes of rupsen of kleinere diertjes. Dus dat verschilt inderdaad per soort. Dus je ziet hier dat dit grijze gebied, dat zijn de woelmuizen. Dit zijn die ware muizen en dit zijn de spitsmuizen. En die spitsmuizen zijn dus insecteneters. Ja. En dat kun je dus ook eigenlijk goed zien aan de vorm van de kiezen en de kaken. Ja, want waarin verschilt dat dan? Als je zo'n kerkuilenbal uitpluist en er komt zo'n schedeltje uit, We zitten nu naar mond te kijken, maar wijzen ze een muis aan met... Ja, je ziet hier dus bijvoorbeeld als hij puntige kiezen heeft, dan is het dus een spitsmuis. En dan ga je dus kijken van, zijn er duidelijk hoektanden te onderscheiden? Het is ook een heel belangrijk kenmerk, bijvoorbeeld zie je een rood puntje of niet? Dus er zijn allemaal hele kleine details om uit te zoeken wat voor soort het is. En sommige dingen zijn echt, zoals hier gaat het echt om kleine knobbeltjes. Dus dat zijn bij die woelmuizen. Ja, dan moet je echt heel goed kijken met zo'n loepje. Ja, lekker pluizen. Hey, als we nog even over de winter. Even kijken, je hebt hier geen slaapmuizen bij je. Nee. Dit zijn allemaal muizen die actief zijn in de winter. Ja, dus deze blijven allemaal gewoon op zoek naar eten. Dus de een legt wat meer voedselvoorraden aan en de ander moet gewoon blijven dooreten. Die slaapmuizen heb ik inderdaad niet mee, maar die gaan echt in winterslaap. Ja. De afgelopen dagen is het natuurlijk verschrikkelijk koud geweest. Zo'n muis is natuurlijk een heel klein diertje dat zich moeilijk zelf warm kan houden. Komt hij wel aan zijn voedsel nu? Ja, het is heel moeilijk. Voor muizen is het echt wel een moeilijke tijd, net als voor heel veel dieren. Maar die muizen, ja, sommige muizen hebben dus de strategie om het hele jaar door jongen te krijgen, zoals bijvoorbeeld die huismuizen. Dus als je heel veel jongen krijgt, ja, dan kun je alsnog als soort wel voortbestaan. Dus ook heel veel muizen worden maar 1 of 2 jaar oud. Die worden gewoon heel vaak opgegeten door andere dieren. Ja, we hoorden afgelopen jaar, het jaar 23, was een goed muizenjaar, toch? Klopt, ja. En het verschilt dan ook welke soort muis. Maar inderdaad. Welke muis? Waar was het goed? De veldmuis die schiet dan omhoog. Ja. En dat is voor echt stapelvoedsel voor heel veel soorten dieren. Dus bijvoorbeeld ook zelfs de reiger, maar ook kleine martenachtige. Alle roofvogels natuurlijk, uilen, ja, dat is echt stapelvoedsel. Dat zien ze dan natuurlijk binnenkomen in de nestkasten van vogelbescherming. Goed muizenjaar, dus hebben ook veel nageslacht gekregen. Dus komend jaar weer een goed muizenjaar? Ja, dat gaat natuurlijk met pieken en dalen. En dat hangt natuurlijk van verschillende factoren af. Dus met name, wat voor voedsel is er? Die roofdieren reageren daar weer op. Dus dat gaat altijd met pieken en dalen. En dat verschilt dus inderdaad ook een beetje per soort. Maar bijvoorbeeld de mast, is het een goede mast geweest of niet? Ja, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Kun je al een voorspelling doen? Nou, mijn collega is daarmee bezig. Dus ik durf daar zelf nog niet te veel over te zeggen. Maar ik weet dat hij heeft nu net een voorspelling gedaan. En dat heeft ook weer te maken bijvoorbeeld met hoeveel boomarters er dan zullen zijn. Ja, want die gaan ze natuurlijk allemaal weer opeten. Nou, niet allemaal, maar wel heel veel. Hey, leuk dat je er even was om even te vertellen over de muis in de winter. Als je nu een muis ziet lopen in het bos, welke zal het dan zijn, denk je? Nou ja, dat is het grappige. De meeste mensen denken, ik ben in het bos. Ik zie een bosmuis, maar die zie je juist vooral 's nachts, dus vaak niet. Dus overdag in het bos zie je juist weer bijvoorbeeld de rossenwoelmuis. Okay. Dus die namen van muizen zijn ook nog eens een beetje verwarrend. In het bos leven niet alleen maar bosmuizen. Nee. En in huis leven niet alleen maar huismuizen. Dan nog een vraag van een van onze medewerkers. Die zei, ja, ik vang wel eens in zo'n levend vangkooitje een muis in huis. En die ga ik dan heel ver wegbrengen. En die zet ik in het bos uit. Maar toen hoorden ze ook weer dat het eigenlijk een beetje gemeen is. Want die muis die is gewend aan menselijke omgeving. Nou, ik denk vooral dat het gemeen is omdat de kans super groot is dat hij wordt opgegeten. Maar ja, is het gemeen of niet? Dat is natuurlijk een lastige vraag. Heel veel muizen worden gewoon opgegeten door andere dieren die weer daar hun jongen mee voeden. Dus het is een beetje kiezen tussen meerdere kwaden. Is toch beter dan in een val waarin ze direct dood zijn. En geen gif. Wat zeg je? Geen gif, want dat stapelt zich natuurlijk op. Nee, dus dan dat doen liever we niet. Uitzetten op een andere plek. Ja. Else Polman van de Zoogdiervereniging, dank je wel. Dank je Andrea Morricone, de zoon van, dirigeerde het orchestra Haydn di Bolzano e Trento en speelde het stuk Gabriel's Oboe uit de speelfilm The Mission met muziek van vader Ennio. Het is nu de tijd om 's avonds aan de sterrenhemel naar de Melkweg te kijken. Als het vriest, zoals afgelopen week, en onbewolkt is, dan heb je dikke kans om hem te zien. Maar waar kijk je nou precies naar? Verslaggever Henny Radstaak heeft 's avonds in de kou een goede locatie gevonden, ver van de bewoonde wereld. Wauw, wat is het hier donker. Ja, we zijn hier in Esima Keeg. Dat is een bekende vogelspotplek. Je hoort hier heel veel vogels om ons heen. Maar ik kom hier voor de sterren. Jeffrey Bout, je bent sterrenkundige, je hebt sterrenkunde gestudeerd. Ja, we staan te kijken naar een magnifieke sterrenhemel. Nou, zoals ik, die komen er vanuit de Randstad de laatste jaren niet echt meer heb kunnen zien. Nee, hier bij het Lauwersmeer is het denk ik wel de donkerste plek van Nederland. Tenminste, als je de Waddeneilanden even niet meetelt. Dark Sky Park hier, hè? Ja, zo heet het tegenwoordig. Het is aangesloten bij die associatie van donkere parken over de hele wereld. En dat is duidelijk te zien, want we kijken omhoog, we zien heel veel sterren. We zien een beetje een vage lichtband van, nou wat is het, van noordoost naar zuidwest lopen, zeg ik dat goed? Ja, dan loopt de Melkweg. Dat is de Melkweg. Helemaal boven ons zien we het sterrenbeeld Cassiopeia. Daar loopt hij doorheen. Dat is die letter W, hè, die je dan ziet eigenlijk. Ja, die letter W. Ja. Inderdaad. Nou, dan loopt hij nog een beetje door. Langs Perseus. Dan komt hij langs het zeven gesternte. Zo'n heel klein groepje van sterren, wat heel opvallend aan de hemel is. Nou, dan trekt hij nog verder door de stier. Daar staan ook een paar sterren in een soort V-vorm. En dan bij de horizon hebben we Orion. Orion is, dat is de krijger met die riem, met die drie sterren om zijn middel. Hè? Ja, drie sterren op een rij, met nog wat sterren eromheen. Ik zal ondertussen even een handschoen aan te trekken, want het is toch wel erg koud. Ja, het is heel koud. Het is nu min 1, geloof ik. Maar gevoelstemperatuur? Nou, het waait best wel een beetje. Ja. Dus min 5, min 10, ik weet het niet. Ja, dus waarschijnlijk horen we nu zo'n hele stoet ganzen die vertrekt. Ja, het is mooi. We kijken uit. Ja, over. Het is heel veel duisternis om ons heen. We zien in de verte wat lampjes. Maar af en toe zie je daar, kijk, daar gaat er weer. Daar zwaait het licht van de vuurtoren van Schiermonnikoog, Ameland. Ik moet gokken. Maar inderdaad, je ziet de vuurtoren al vanaf hier. Ja, mooi hè. En daar komen die ganzen. Maar we zijn eigenlijk speciaal, want dit is de tijd, zei jij, om echt de Melkweg goed te kunnen zien. Waarom is dat nu in deze dagen precies de goede tijd voor? Het makkelijkste is omdat de maan onder is. Dus dat is wel heel belangrijk. Want die stoort anders gewoon te veel. Daar heb ik een beetje een haat-liefdeverhouding mee. Natuurlijk schitterend, maar... Ja, door de sterrenkijker zie je allerlei kraters en bergen en zo. En dat heb ik als kind ook wel heel vaak nagetekend. Maar het mooiste vind ik toch echt diep het heelal in. Waarom is dat zo mooi, Jeffrey? Het zijn maar zwakke puntjes. Maar toch, als je dan ook weet wat het is, dan gaat het toch meer betekenis voor je krijgen. Tenminste, als we nog over de ganzen heen komen. Ja. Je ziet ze ook helemaal niet, hè? Wauw. Ja, sorry, we zijn vroege vogels, Jeff. Je moet het toch dit even laten gebeuren. Ja. Nou, bijvoorbeeld de sterrenhemel. Wij zien sterren om ons heen. Alleen sterrenkundig gezien staat dat allemaal dichtbij. Ja, dan heb ik het wel over duizenden miljarden kilometers hier vandaan. Maar als je dan toch die zwakke band van de Melkweg erachter ziet... Nou, die staat er namelijk echt achter. Die staat nog veel verder weg. En wij wonen met z'n allen in de Melkweg. En dat is een enorme grote schijf van sterren. Die sterren die wij loszien, dat is maar een klein stukje van die Melkweg. Dus het heelal is nog veel groter. Dan dacht men 100 jaar geleden... dan is dan die Melkweg het heelal. Nou, nu weten we, dat is ook niet het geval... Er zijn ook andere melkwegen. En die kan je zelfs met je eigen blote oog zien, tenminste. Oh ja? Er is er eentje die je kan zien. Dat is de Andromeda-nevel. Nou, ik zie hem. Zie je hem? Ja, recht boven mijn hoofd. Recht boven ons. Dat is dan een andere melkweg. En die staat niet op... Ga ik toch even wat afstandsmaten erbij halen. Niet op 1500 lichtjaar, wat de verste ster is die we met eigen ogen kunnen zien... Ja, lichtjaar is de afstand die het licht in één jaar aflegt, hè? Ja, Maar je kan ook zeggen, het is ongeveer 10.000 miljard kilometer. Of 10 biljoen kilometer. Dat is één lichtjaar. Ja. Dus de verste sterren die we kunnen zien, die staan op 1500 lichtjaar. Maar de Andromeda-nevel staat op 2,5 miljoen lichtjaar. Wow. En dat betekent ook dat het licht 2,5 miljoen jaar onderweg is geweest. En je daardoor mee ook 2,5 miljoen jaar terugkijkt in de tijd. Dus dat ene vlekje wat ik nu zie, dat is niet hoe die nu is, maar hoe die 2,5 miljoen jaar geleden was. Dat licht valt nu in mijn oog. En dan begint het toch, ja, niet alleen omdat je dan de hele tijd omhoog staat te kijken, maar dat begint het toch ook een beetje te duizelen. Ja, ik vind het eigenlijk wel verleidelijk dat het gewoon zo'n hele andere wereld is dan onze eigen wereld. Ja, want even terug naar die melkweg die we nu als lichtende band zien. Dat zijn al, nou, hoeveel sterren? Honderdduizenden sterren eigenlijk, hè? Die samen een beetje die band van licht vormen. Ja, wij zien natuurlijk niet de hele melkweg. We kijken een beetje door die schijf heen en zien daar wel honderdduizenden of zo. Die samen die band vormen voor ons. Maar de melkweg zelf bestaat uit ongeveer 200 tot 400 miljard sterren. Oeh. En eentje daarvan is dus onze eigen zon. Ja. Dat is ook een ster. En elk sterrenstelsel is dan ook weer zo. Dus die Andromeda-nevel, dat zijn ook 200 tot 400 miljard sterren. Misschien nog iets meer. En zo zijn er heel veel van die sterrenstelsels. Die kan je niet met je blote ogen zien, maar wel door de telescoop. Hoi. Hallo. Hallo. Hoi. Nu gaan we ook even kijken naar de sterrenhemel. Ja, dat is het idee, ja. Nou ja, nu hebben we de melkweg. Ja, nou ja, dat heb ik nog niet eerder gezien. Nee, heb je nog niet eerder gezien? Nee. Maar zie je hem nu ook, of niet? Nee. Nou, ik moet eerst even wennen, zeg maar, aan het donker, voordat je ook echt veel meer kunt zien. Ja, kunnen we nou de komende dagen ook nog genieten van de melkweg, als het onbewolkt is? Tenminste, zoals nu, als het een beetje vriest en er is zo'n strak blauwe hemel overdag, dan kun je natuurlijk wel erop gokken dat je 's nachts of 's avonds die melkweg kunt zien. Maar kan dat de komende dagen ook nog? Ja, de komende anderhalf week, dan kun je de melkweg nog goed zien. Daarna komt de maan op en die gaat dan storen. Dan moet je al steeds langer wachten in de nacht. Want de maan die schuift steeds een stukje op en daardoor wordt het later echt donker. Als je nou in de Randstad woont, Jeffrey, dan heb je toch pech eigenlijk. Want dan is er gewoon te veel licht. Ja, de melkweg zien in de Randstad, dat lukt niet meer. Lukt al helemaal niet meer? Nee, dan zullen we echt naar het noordoosten van Nederland moeten. Of naar het noorden, dus Groningen, Friesland, Drenthe. En Zeeland, daar is, ook nog wel, is het ook nog wel redelijk donker. Als je echt richting de kust gaat, naar Walcheren en zo. Dat moet jij toch als sterrenman echt heel vreselijk vinden dat die lichtvervuiling alsmaar toeneemt? Ja, dat is niet goed. En zeker ook voor de natuur. Want al het nachtleven, de nachtdieren, die worden daar wel door gestoord. Bijvoorbeeld alle vogels die we nu horen. Thank you. Asians van en uitgevoerd door de virtuose Japanse componist, pianist en acteur Ryuichi Sakamoto. Beauty is in the eye of the beholder, maar ook voor degene die weet waar die op moet letten. Want juist in deze tijd van het jaar zijn de meest prachtige eendensoorten in ons land te vinden. In onze serie Wintereenden portretteren we een aantal van die wonderschone overwinteraars. Vandaag zoekt verslaggever Gert Elbertsen met eendenonderzoeker Erik Kleiheeg op de Brouwersdam naar de middelste zaagbek. Af en toe vliegt een roodkeelduik langs. Net mooi, een paar strand lopen net op de blokken. Dus er is altijd wel iets te zien hier. Ja. We zijn op zoek naar overwinterende eenden. En de middelste zaagbek is een van die eenden, hè, die hier in de winter naartoe komt. Ja, klopt. Nou is de middelste zaagbek ook een soort die in hele kleine aantallen wel in de delta ook broedt. Maar de grootste aantallen komen hier in de winter, inderdaad. Ja. En ik zie een hele hoop meeuwen. Ik zie twee wilde eenden, maar die middelste zaagbekken kan ik nog niet ontwaren tussen al dit vogelgeweld. Ja, die zitten net links van de wilde eenden, zit een mooi mannetje. Middelste zaagbek. Oké, je hebt een telescoop. Kun je me eens even op die middelste zaagbek richten? Ja, tuurlijk. Ja, hij is lekker aan het slapen met zijn kop in de veren. Als je nu kijkt, dan zie je hem zitten. Oh, wauw. Ja, hij is best dichtbij. Helemaal dichtbij met zijn telescoop natuurlijk. Ik zie een rood oog. Een beetje een punkerhoofd ook. Met een beetje sprieterig, hè? Ja, klopt. Ja. Dat is ook een van de grote verschillen met de grote zaagbek. Dat hij een heel mooi chaotisch kuifje heeft eigenlijk. De grote zaagbek heeft ook wel iets van een kuif, maar is meestal wel wat gladder. Hier een gelkuif. Ja, inderdaad. Een vetkuif. Ja, die middelste zaagbek herken je dus aan dat sprieterige hoofd. En voor de rest is die vrij bont eigenlijk, hè? Ja. Heeft een beetje een rode borst. En voor de rest is hij zwart-wit-grijs. Ja, en hij heeft natuurlijk een beetje een getekende flank. En dat heeft de grote zaagbek niet, hè? Die heeft een beetje een roomwitte flank. Dus dat is ook wel een heel duidelijk verschil met die soort. Ja. En die middelste zaagbekken, begrijp ik, komen ook meer voor langs de kust, hè? Terwijl je die grote zaagbekken meer in het binnenland kunt treffen. Ja, klopt. Zeker in Nederland is grote zaagbek vooral een soort die je op zoet water vindt. En de middelste zaagbek die zit vaak echt meer langs de kust. Ja, en deze is nu aan het slapen. Maar als ze actief zijn, als ze aan het fourageren zijn, zoals dat zo mooi heet, waar jagen ze dan op? Wat eten ze? Ja, die zaagbekken zijn eigenlijk heel mooi. Die hebben een heel dun snaveltje, maar een hele kartelige snavel aan de binnenkant. En daarmee kunnen ze vissen. Die glibberige vissen kunnen ze heel makkelijk beetpakken. Dus dit zijn echte viseters. Ja, de normale eenden. Ja, althans normaal. Zoals de wilde eend. Ja. Die we kennen uit alle sloten, uit alle parken. Ja, die eet vegetatie, die eet planten. Onder andere, maar het zijn eigenlijk alles eten. Ze eten planten en zaden en insecten en andere ongewervelde diertjes. En die filteren dat uit het water. Maar die middelste zaagbek die jaagt echt actief achter de visjes aan. En om die goed beter te kunnen pakken heeft hij dus zo'n zaagbek, zoals die heet ook. Ja. En als we het over eenden hebben, ja, dan hebben we het heel vaak over die mannetjes. Die zien er natuurlijk toch het mooiste uit, stiekem. Maar kunnen we ook nog een vrouwtje hier ergens zien zitten? Ja, ik zag er net wel een paar zwemmen, dus we kunnen even gaan zoeken. Tussen die meeuwen zie ik niks. Je tuurt met je verrekijker de horizon af. Ja, op de Brouwersdam heb je soms geluk dat de eenden dichtbij zitten. Maar meestal heb je pech, zitten ze ver weg. Nu hebben we ook de wind, die staat van de dam af. En dan zie je ook vaak dat die eenden wat verder weg zitten. Ja, dan worden ze eigenlijk de zee ingeblazen. Ja, wat makkelijker, ja. Ja. Komt die zich aanvliegen? Ja. Ja, dat is weer een mannetje. Okay. Ja, in de vlucht kun je ook zo heel mooi die licht opgewitte, hele dunne snavel zien. Dat is echt prachtig. Het is een heel mooi eentje. En hier komt volgens mij een vrouwtje langs. Ja. Ja, hier vliegt nu een vrouwtje langs. Een mooie bruine, meer een bruine grondkleur. Ook met dat witte vlakje op de vleugels. Hij vliegt wel door. Ja. Neemt geen tijd om even voor ons te poseren. Okay, kun je me eens beschrijven, vrouwtje middels de zaagbek? Ja, een vrouwtje middels de zaagbek is wat minder fel gekleurd. Wat grijs lijf en een beetje een bruinige kop. En het grote verschil met de grote zaagbek is dat grijs van het lijf en het bruin van die kop een beetje gradueel in elkaar overloopt. Terwijl bij de grote zaagbek het een vrij contrastrijke grens is, zeg maar, scherpe grens is. Ja. Die middelste zaagbek broedt dus een kleine getale hier in Zeeland, in de delta. Ja, dat gaat dan echt om een stuk of 60, 70 paardjes of vrouwtjes eigenlijk. Dus dat zijn helemaal niet zoveel. Nee. En het is ook vrij recent pas, de afgelopen decennia, dat ze ook wat toenemen. Wat is hun voornaamste broedgebied? Ze broeden eigenlijk van hier tot op de Russische toendra. Dus ze zijn niet zo heel erg kritisch wat dat betreft. Vaak wel in zoet water. En op eilandjes met wat begroeiing waar ze een beetje onder kunnen zitten. Waar ook weinig predatoren zijn, weinig roofdieren. Er komt weer een mannetje middels de zaagbek heel mooi dichtbij zitten. Oh ja. Ja, ik heb hem nu in de telescoop staan. Okay, kijk, ik moet het kuifje nog een keer goed zien. Oh, prachtig. Ja, als hij zo zijn kop draait in het zonnetje, dan zie je die glimmende groene kop en die rode, donkerrode snavel. Echt heel mooi om te zien. Is de middelste zaagbek in deze tijd van het jaar op zijn mooist? Ja, eigenlijk alle eenden zijn wel in de winter op zijn mooist. Want de meeste eenden, eigenlijk alle eenden in Nederland, die paren in de winter. Die vormen paardjes in de winter. Ja, en voor die paarvorming wil je natuurlijk wel op je best eruit zien. Ja, dan moet je er op en top uitzien. Dus als je mooie eenden wil zien, moet je in de winter erop uit. Ja, ja. Bovendien overwinteren er natuurlijk veel eenden in Nederland. Dus het is voor eenden zeker de moeite waard om in de winter op pad te gaan. Je moet er een beetje kou voor trotseren, maar dan heb je ook wat. Ja, zeker. U hoorde eendenonderzoeker Erik Kleiheeg en verslaggever Gert Elbertsen. Redacteur Gwen Rochat was ook aanwezig bij deze reportage en maakte een prachtig filmpje over die middelste zaagbek. Heel mooi filmpje. Bekijk hem even op YouTube en onze site vroegevogels.bnnvara.nl. Toccata uit de suite voor harp, opus 83 van Benjamin Britten, uitgevoerd door Lavinia Meijer. 7 Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen hun borst nat maken. Milieudefensie maakt aanstaande vrijdag bekend tegen welke Nederlandse financiële instellingen ze een klimaatrechtszaak gaan beginnen. De milieuorganisatie won al eerder in 2021 een zaak tegen energieconcern Shell. Aan tafel Donald Pols, directeur Milieudefensie. Donald, goedemorgen. Goedemorgen. En Rens van Tilburg, directeur van de Sustainable Finance Lab, een denktank van de Universiteit Utrecht. Rens, ook jij goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat jullie hier zijn. Nou, Donald, vrijdag maken jullie het bekend. Het gaat om een van deze 7 bedrijven. Ik zal ze even opnoemen. ABN AMRO, ABP, Atradius, ING Groep, de NN Groep, PFZW en de Rabobank. Eén van hen gaat van jullie een aanklacht op de deurmat krijgen. Ik begrijp, je had nog niet zeggen welke, hè? Dat houden jullie nog even vast. Nee, dat is nog een beetje, daar houden we voor de verrassingseffecten in. Oké, prima. Maar waarom een van deze partijen? Kijk, Milieudefensie is altijd bezig met hoe kunnen we het meeste effect realiseren om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Waar kunnen we een deuk in een pakje boter slaan? En dan is Nederland eigenlijk een relatief klein land, ook qua uitstoot. Maar ons multinationals zijn we de grootste in de wereld en daar lopen de financiële sector voorop. Weet je, ons pensioenfonds, ABP, is de 5e in de wereld. En zo kan je die lijstje afmaken. Wij zijn de, zeg maar, ons financiële sector is de grootste financier van ontbossing in Europa. Ons financiële sector deelt de meeste obligaties uit voor fossiele energie in Europa. En zo kan je doorgaan. Zo daar, als wij zijn ervan overtuigd, als je daar waar de geldkraan zit, als je daaraan kan gaan sleutelen, dat je het meeste effect kan realiseren om gevaarlijk klimaatverandering te voorkomen. Is dat een beetje een andere blik op het aanpakken van de veroorzakers van klimaatverandering? Want voorheen, jullie rechtszaak tegen Shell, daar zijn mensen dan een beetje aan gewend dat die fossiele energiebedrijven worden aangepakt. Maar nu dan de financiële wereld. Op een bepaalde manier is het hetzelfde. Het gaat om de stroom, het begin van de keten. Zowel de overheid die heel erg zit op individuen moet hun gedrag veranderen, zeggen wij gaan helemaal in het begin van de geldstroom of aan het begin van de energiestroom. Zo met Shell zaten we natuurlijk aan het begin van de oliestroom. En met de financiële sector. Weet je, uiteindelijk is het natuurlijk wie het bepaalt, betaalt. Of money makes the world go round. Liedje van ABBA. Ik begrijp, je beschreef net al van, zij financieren de klimaatverandering eigenlijk. Hè, de ontbossing en investeringen in fossiel. Maar het is ook dat jullie vinden dat het gevaarlijk is als financiële instelling om je geld daarin te stoppen. Ja, het gekke is natuurlijk dat we op een bepaalde manier zeggen, dus ook in het belang van de financiële instellingen en de klanten van de financiële instellingen zelf. Want als gevaarlijke klimaatverandering doorzet, gaat het hele financiële systeem destabiliseren. Moet je je voorstellen, een financiële partij die bijvoorbeeld investeert in landbouw. Als klimaatverandering doorzet en we hebben vallende oogsten, overstromingen, zoals in Nederland, dat de waterstand daalt of valt op bepaalde plekken. En je zit daar, heb er al veel in geïnvesteerd. Dat gaat ten koste van je financiële stabiliteit. Zo, ik zeg wel eens grappenderwijs, over 10 jaar is er ergens een vergaderzaaltje in een van die grote financiële instellingen met de Milieudefensie vergaderzaal, waar ze ons dankbaar zullen zijn voor de stappen die we nu zetten. Ja, want je zegt de financiële instanties brengen zichzelf in gevaar. Ja, en daarmee hun klanten. En dat is een hele grote verantwoordelijkheid. Niet alleen van de banken naar hun klanten toe, maar van de klanten, jij en ik, naar de banken toe. Wij zeggen niet met mijn geld investeren en het ondermijnen van onze gedeelde toekomst. Ja, en dan is er nog een derde, behalve ethisch en dit facet, is er dan eigenlijk nog een tak. Dat is, je krijgt steeds meer klimaatzaken aan de broek. Dus ook daarom zou je moeten stoppen met investeringen in fossiel. Ja, en dat, daar heeft een onderzoeksteam van Oxford Universiteit heeft daar afgelopen week een onderzoek over gepubliceerd. Ja. Met precies deze stelling. En hun conclusie was, er komen heel veel klimaatzaken af op de financiële sector. Maar de financiële sector is er absoluut onvoldoende mee bezig. Want het gaat ze heel veel geld kosten als ze de zaak verliezen. Ja. Rens van Sustainable Finance Lab, de denktank van de Universiteit Utrecht. Wat vind je van deze stap? De stap van Milieudefensie. Ja, om juist de financiële wereld aan te pakken. Ja, nou ja, ik denk dat het heel relevant is. Dus wij zijn vanuit Sustainable Finance Lab al ruim 10 jaar bezig met eigenlijk waarschuwen voor klimaatrisico's. Dus zowel hoe de veranderende wereld uiteindelijk tot verliezen kan leiden bij financiële instellingen. Als ook inderdaad die andere kant op. Hè, dus hoe financiële instellingen dus de wereld beïnvloeden met hun financieringen. En op die manier uiteindelijk bij de mens, maar ook bij andere financiële instellingen en zichzelf dus weer schade berokkenen. En dat is een denken wat steeds meer wel ingang vindt. Ik moet zeggen dat eigenlijk als eerste bij de toezichthouders, hè, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Bank, die is daar echt veel onderzoek naar gaan doen. Die is financiële instellingen er ook op aan het aanspreken. Dat is inmiddels de Europese Centrale Bank, wat de belangrijkste toezichthouder is op de grote Nederlandse banken. Die heeft daar nu ook een lijvig document gemaakt van wat verwachten we dat financiële instellingen doen. En die constateert eigenlijk jaar op jaar dat er in Europa niet één bank is, hè, dus niet één grote bank die voldoet aan die verwachtingen die de toezichthouder heeft over hoe je nou dat soort klimaatrisico's moet proberen te managen. Dus die rechtszaak die daar aankomt, die past eigenlijk in het stramien of in een pad dat ook al is ingeslagen door de Europese Unie en de Centrale Bank. Want dat is eigenlijk het punt wat ik wilde maken, is dat er liggen allerlei verwachtingen op tafel. Er wordt al heel lang vastgesteld, eigenlijk voldoet geen bank daaraan. Dus ik zit ook al een tijd te kijken van wanneer gaat er nou eigenlijk actie komen? En op zich zich heeft de ECB heeft nu aangekondigd van, nou, we gaan de allerslecht presterende banken, die gaan we dit jaar een boete opleggen. Ja. Maar dat is eigenlijk een heel zwak signaal. Dus ik, wat dat betreft, ja, juich ik eigenlijk allerlei actie toe. Die probeert hier even iets meer van een stroomversnelling te creëren. En ja, ik denk dat Milieudefensie heeft laten zien met eerdere rechtszaken dat ze dat effect kunnen hebben. Dus ik denk, en dat zie je dus nu ook al wel in de financiële sector, dat mensen hier echt wel mee bezig zijn. Dus dat helpt wel. Hoe druk je nou in geld uit de klimaatschade veroorzaakt door of een fossiel bedrijf of een financiële instelling? Ik begrijp dat in een artikel in het FD bij de onderzoekers over de aansprakelijkheid van Shell in de orkaan Harvey in 2017. En dat is echt uitgedrukt in, nou, dat zou 276 miljoen zijn. Dus miljard. Miljard? Oh, ja, nou ja. Goed. Maar in ieder geval een enorm bedrag. Ja. En dat is helemaal uitgerekend. De verantwoordelijkheid, het deel van Shell, verantwoordelijk voor de orkaan Harvey. Hoe bereken je zoiets? Ja. Nou, die berekening die ken ik niet, dus daar kan ik geen antwoord op geven. Wat er wel al heel veel gebeurt, is dat er wat heet klimaatstresstesten plaatsvinden. Waarbij er dus eigenlijk een scenario wordt geschetst. Hè, van stel, de wereld gaat 3 graden opwarmen. Wat doet dat met de economie? Hè? Waar gaan we dan eigenlijk klappen krijgen? Welke sectoren gaan onderuit? Waar gaan we overstromingen krijgen? En vervolgens kijk je dan van wat zijn eigenlijk de bezittingen van een bank? Waar hebben ze hun leningen uitstaan? En wat gebeurt er dan met die leningen? Dus als ze bijvoorbeeld een lening hebben aan een bepaald bedrijf wat onder water komt te staan, of huizen waar iets mee gebeurt, ja, dan kan je daar een getal op plakken. Nou, dat is iets wat de laatste jaren al heel veel gebeurt. Overigens is daar wel de kritiek van mijn club op, dat daar heel conservatieve aannames genomen worden. Dus je ziet daar dat die toezichthouders, die vinden het allemaal nog heel spannend om dat soort berekeningen te maken. En die willen juist een beetje aan de veilige kant blijven zitten. Ja, dus die maken altijd hele veilige aannames. En daardoor is de reactie nu eigenlijk in de financiële sector vaak ook van, nou, we doen nou zo'n stresstest, zoals dat dan heet. Ja. En het lijkt nog wel mee te vallen. Ja. Dus dat is weer een beetje gevaar van zo'n methode. Ja. Maar je kan hem ook een CO2 uitdrukken, want dat is nu een geld uitgedrukt. Maar de 7 financiële partijen die je net hebt benoemd, naar eigen zeggen zijn ze samen verantwoordelijk voor net zoveel CO2-uitstoot, net zoveel broeikasgasuitstoot, als heel de Nederlandse economie. En dat is een conservatieve schatting. Onderzoekers, zeg maar onafhankelijke derde onderzoekers, die laten zien dat het waarschijnlijk 4 of 5 keer zoveel is. Ja. Wat maar 7 bedrijven financieren. Via de investeringen die ze doen. Via hun investeringen, moet je voorstellen. Om even verduidelijken, dat mensen niet denken, het is niet de cv-ketel van die ING waar dit over gaat, hun eigen bedrijfspand. Het is de investeringen die zij doen en welke CO2-uitstoot dat veroorzaakt. Ja, dit is, wij zitten hier in de prachtige natuur. Wat je water geeft, dat groeit. En wat niet water krijgt, dat sterft af. En investeringen, financiering is natuurlijk een bepaalde manier van water geven aan de economie. Ja. Zolang de financiële sector, de fossiele bedrijven, gas, oliebedrijven, ontbossingsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor ontbossing, zolang zij daar veel geld investeren, groeien die bedrijven. En zolang ze niet investeren in schone energie en energiebesparing, blijft het maar een beetje sukkelen met elkaar. Nou is de ING een van de partijen waar jullie mogelijk een zaak tegen beginnen. Maar de bank heeft enkele weken geleden nog aangegeven in 2040 te stoppen met investeringen in olie- en gasprojecten. Is dat niet genoeg? Wat ze gezegd hebben is ze stoppen met de projecten. Dat is prachtig. Maar wat ze gaan door met het investeren in de bedrijven. Zo bij wijze van spreken, neem Shell nu even als voorbeeld. Zij stoppen met specifieke projecten van Shell financieren, maar wel Shell zelf financieren. Nee, en Shell mag dan zelf beslissen hoe zij dat geld investeren. Dat gaat dan vaak goed, ook gewoon naar de projecten. Shell investeert toch ook in windmolens op zee en in biodiesel infrastructuur en dat soort zaken? En dat is precies wat wij willen bereiken met onze rechtszaak. Wij zeggen ook niet neem afscheid van Shell per se, maar zorg ervoor dat de bedrijven met wie jij een relatie hebt, dat die hun CO2 gaan reduceren in lijn met internationale klimaatafspraken en internationale klimaatwetenschap. Ja. Als dat betekent dat er meer windmolens gebouwd worden, be my guest, heel graag. Okay. Het interessante is ook dat in 2019 de Nederlandse financiële sector de eerste was in de wereld. Die zei van wij gaan laten zien hoeveel CO2 we uitstoten. En we gaan dat ook vervolgens terugbrengen in lijn met het overheidsbeleid en dus in lijn met het klimaatverdrag van Parijs. Dus dat was een hele mooie stap. Ja. En wat wij eigenlijk het afgelopen jaar hebben moeten vaststellen, is dat de plannen die ze nu op tafel hebben leggen, dat die eigenlijk niet overeenkomen met dat doel. He, dus ze laten eigenlijk maar voor een klein deel van hun portefeuille laten zien wat die CO2-uitstoot is. En de doelen die ze daarvoor gesteld hebben, dat zijn vaak relatieve doelen. Dus dat betekent dat als je dat bij elkaar optelt, dat het nog steeds niet echt Paris-aligned, in lijn met die klimaatdoelstellingen van Parijs is. En wat er dan van uitkomt, is nog te weinig. Precies. He, dus en hoe komt dat dan? Is het te moeilijk? Groene praatjes en hele grijze daden. Nou ja, ik denk deels komt het ook gewoon omdat het echt nog heel erg pionieren is. Hè? Dus laten we dat ook vaststellen. Het is ook heel ingewikkeld. Dus wat die Nederlandse financiële instellingen doen, dat is ook voor het eerst in de wereld dat eigenlijk gebeurt. Tegelijkertijd, je ziet wel dat er hele rare verschillen zijn. Dus dat ze vooral gaan zitten op sectoren waar ze toch al wel ook goed eruit komen. Hè. Dus het interessante is ook dat in hun klimaatrapporten zitten ze ook op de meeste sectoren, zijn ze volgens hun eigen methodes zijn ze goed bezig. Zijn ze zich inderdaad aan het ontwikkelen zoals het klimaatverdrag dat zou vragen. Alleen als je dat dan gaat narekenen met onafhankelijke methodes, dan komt er weer een heel ander beeld uit. Hè. Dus het is wat dat betreft een beetje een rommeltje op dit moment. En daarom is het ook wel interessant dat het ministerie van Financiën in Nederland, die heeft gezegd van nou, we gaan nu kijken of wij niet met wetgeving moeten komen, waarin we dus en duidelijker gaan vastleggen wat die doelen moeten zijn, maar vooral ook de methode waar langs je dan gaat kijken of die doelen ook echt bereikt worden. Ja, nou is een argument, het is een beetje advocaat van de duivel nu, hè? Advocaat van de mensen tegenwoordig voor wie jij binnenkort zit, Donald. Die zullen ook zeggen, ja, als wij dit niet doen, die investeringen, dan doet wel de People's Bank of China gaat het dan wel doen. En Gazprom die pakt het op. En dan zitten wij hier met z'n allen groen te doen. En de rest van de wereld draait gewoon keihard door. Ja, te beginnen heeft ieder individu, maar zeker ieder bedrijf, heeft gewoon een zelfstandige verantwoordelijkheid. Je kan moeilijk voor de rechter, als je gedaagd wordt om het voor de snelheidsbekeuring zeggen, ja, maar die Porsche die naast me reed, die reed nog harder. Dat kan natuurlijk en zo vervalt heel de rechtssysteem. Ja. Het gekke is dat, je noemde China als voorbeeld. Ik heb lang in China gewerkt voor het Wereld Natuurfonds. En daar was ik met mijn team verantwoordelijk voor de Green Credit Guidelines van de Chinese Banking Regulatory Commission. En op een bepaalde manier loopt de Chinezen voorop met hun financiële sector. Ja. En als laatste is natuurlijk vraag en aanbod. Hoe meer banken een stap terug doen wat betreft investeren in fossiele energie, hoe duurder wordt het om fossiele projecten te realiseren en hoe onaantrekkelijker. Ja, dus ieder stapje telt mee. Ieder stapje telt zeker. Nu heeft Rens? Ik denk ook dat het belangrijk is dat als je dit bij één bank doet, dat dan alle andere banken zullen bedenken, hé, maar wacht eens even, wij zitten in ditzelfde land te opereren onder dezelfde regels. Ja. Dus wat nu voor deze ene bank geldt, ja, dat zal ook voor ons gaan gelden. Hè? Want ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, omdat anders, ja, als het bij één instelling blijft, ja, dan kunnen andere instellingen het overnemen. Op het moment dat ze zien van, hé, die andere banken in Nederland die gaan hetzelfde probleem krijgen. En in feite, in Europa gaat dit meer gebeuren. Ja, dan begin je wel echt de schaal te krijgen waarop de echte verandering mogelijk is. Ja. Dat was ook zo met die zaak tegen Shell. Hè. Daarna volgden er wereldwijd meerdere zaken. Ja. Dus het balletje ging rollen. Een systeemverandering. Want wat je ziet is dat de bedrijven dan zelf naar de overheid stappen en zeggen, wij zijn al die gedoe met die NGO's, zijn we zat. Ja. Kunnen jullie alsjeblieft regels maken die voor iedereen geldt? Ja, ja. Nog even onderzoek. Het bureau INO heeft in opdracht van Milieu van jullie onder de achterban een peiling gehouden over klimaat, toch? Wat kun je kort zeggen? Wat kwam daaruit? Nou, er komt uit dat ongeveer 2/3 van de Nederlanders het eens zijn met de aanpak van Nederland, van Milieudefensie. En dat is dat grote vervuilers de belangrijkste stap moeten zetten, en juist de financiële sector, om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Maar het interessante is dat het ook geldt voor de partijen die nu onderhandelen voor een nieuwe coalitie. Het verschilt wel een beetje. Ja, maar zelfs bij de PVV, die toch niet de grootste klimaatliefhebbers van Nederland zijn, is een meerderheid van hun kiezers steunen die aanpak van Milieudefensie. Ja, dat is goed om te horen. Ja. Belangrijk onderzoek. Rens, nog heel even en dan sluiten we af. Jullie komen binnenkort ook nog met een ander rapport over biodiversiteit. Hè? Ja. Wat houdt dat in? Ja, dus morgen verschijnt er een nieuw rapport waarin we dus kijken in hoeverre toezichthouders, centrale banken ook met biodiversiteit aan de slag zijn. Want ik gaf aan, met klimaat gebeurt eigenlijk al relatief veel. In de zin van veel onderzoek, veel op tafel gelegd van wat zou er, wat verwachten. Nu zitten ze een beetje op het punt van we gaan ook echt optreden. Ik denk dat dat dus heel belangrijk gaat zijn. Maar ja, biodiversiteit, natuur is natuurlijk het andere grote thema. Een thema waarop je overigens ook ziet dat de trend nog veel negatiever is. Dus daar gaat het niet alleen achteruit, maar gaat het nog steeds elk jaar sneller achteruit. En daar zijn centrale banken nog helemaal niet actief mee bezig. Dus ook hier loopt overigens de Nederlandse bank wel weer wereldwijd voorop. Die heeft als eerste onderzoeken gedaan, in kaart gebracht van hoe groot kan die schade zijn. Maar echt actie ondernemen, dat gebeurt dus nog niet. Volgende zaak misschien wel. Wij sluiten af. We gaan het horen, Donald. Vrijdag, spannende dag. We houden het in de gaten. U hoorde Donald Pols, directeur Milieudefensie, en Rens van Tilburg, directeur Sustainable Finance Lab. Dank jullie wel voor jullie komst. Heel even schakelen met Laura. Laura, kort, OVT, wat gaan jullie doen? Ja, we gaan het hebben over de geschiedenis van het neofascisme. Excuus in Italië, want afgelopen week brachten honderden neofascisten openlijk de fascistische groet bij een herdenking. En de vraag was of Meloni, premier van Italië, zou ingrijpen, want fascistische organisaties zijn verboden. En wij gaan kijken naar de jaren 70, toen Meloni werd geboren, en de bloei van het neofascisme. En wij gaan luisteren, Laura, zo direct na 10 geschiedenis bij OVT. Dank je wel. En nog een belangrijke mededeling. Als u ons in ons 45e jaar een cadeautje wil geven, dat kan. Stem dan op ons voor de Gouden Radioring. Ja, reclame maken voor jezelf is natuurlijk niet netjes. Maar ja, als er nu toch zo'n verkiezing is en we bestaan toevallig 45 jaar en u wilt ons steunen en de natuur natuurlijk, natuur op de radio, ga dan even naar radioring.nl en breng uw stem uit. Dat zou verschrikkelijk leuk zijn. Hele fijne zondag. NPO Radio 1. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dit is Met het oog op morgen. En na 48 jaar wordt het voor mij tijd om te gaan. Word jij mijn opvolger? Er zijn al wat kandidaten. Hoor maar. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Mieke van Mierbij. Het is 11:55. Maar dat kan jij vast veel beter. Gezocht. Nieuwe stem voor het oog. Ga naar nos.nl/de stem. Spreek in. En wie weet word jij die stem. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen, dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Ga voor Excel of een andere beroepsopleiding. NHA.nl. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. NHA Thuisstudies. Misschien betaalt je baas het wel. NHA.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico? Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja?